السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 13 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 34 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک بڑا ہی وحشتناک اور دردناک قسم کا واقعہ ہمارے پنجاب ہی سے میاں والی سے سامنے آیا ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی اسے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ پہلی اولاد کے طور پر بیٹا چاہتا تھا. میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا, ایف آئی آر بھی منگوائی اس کی, پھر جو ہمارے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو ویڈیوز ریئل ٹائم اپلوڈ ہوئی ہیں, ان کے قریبی رشتہ داروں کے انٹرویوز, وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ چیز واقعی اسٹیبلش ہوئی کہ وجہ یہی تھی. مجھے تھا کہ کوئی اور وجہ نہ ہو کہ باپ نے اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا ہو, اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں نا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس نوعیت کی چیز ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو بھی مارتا, لیکن اسے نہیں اس نے مارا. اور میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, اس کے باوجود انہوں نے یعنی اس قسم کے حادثے کا سامنا انہیں کرنا پڑا اس باپ کی صفاقیت کی وجہ سے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مین میڈیا نے اس خبر کو کور ہی نہیں کیا, یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. اب تو خیر وہ بھی پکڑا گیا, اس کا باپ جو چھپا ہوا تھا. یعنی کتنے فخر کے ساتھ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں اور پھر جا کے چھپ جاتے ہیں. بھی فخریہ پھر سامنے آؤ اگر تم نے کوئی نیکی کا کام کیا اپنے زوم میں. ہمارے لیے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کے ملک کے اندر, ایک مسلمان گھرانے کے اندر, ایک مسلمان کے ہاتھوں یہ جرم ہوا ہے. ہمارا جو فخر ہے پوری دنیا کے اندر کہ عورتوں کے جو رائٹس ہیں, وومنز رائٹس, سب سے پہلے اسلام نے آ کے اسٹیبلش کیے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھ دیا. سورۃ النساء پوری ایک سورت ہے جو صرف اس طبقے کو ایڈریس کرتی ہے جن کے حقوق کی پامالی صدیوں سے جاری تھی, یعنی عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, غلاموں کے حقوق, یہ ساری چیزیں سورۃ النساء. اس کا نام ہی النساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں, عورتیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے لیے کافی بدنامی کا باعث بنتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ حرکتیں کریں. اور پھر یہ واقعہ اس دن منظر عام پر آیا کہ جو 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن, جس کے اوپر یہاں پہ مذہبی طبقہ بہت چیختا ہے. کچھ چیزوں پہ میری بھی ریزرویشن ہے کہ بے حیائی پر مبنی نعرے نہیں ہونے چاہیے اور بے پردہ عورتوں کو یوں نہیں نکلنا چاہیے. کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر یہ دن منانا چاہیے, جس طرح کہ جماعت اسلامی والوں نے بھی عورت مارچ کی ہے, باپردہ خواتین نکلی ہیں. جب اس دن اس قسم کی خبر سامنے آئے تو پھر ہم لوگ کس منہ سے پاکستان میں عورت مارچ کو کنڈیم کر سکتے ہیں, جبکہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہو جو مشرکین عرب کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. یا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر یہ حرکتیں ہوتی ہیں. 8 سے کم از کم 15 سال پہلے کے فگرز ہیں, آج کے تو مجھے نہیں پتا, کہ روزانہ 3000 بچیاں ضائع کروا دی جاتی تھی جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی کہ یہ جو بچی ہے یہ فیمیل ہے. 3,000 روزانہ. ظاہر ہے ایک ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہو چکی ہے, اس میں 3,000 تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن روزانہ 3,000 بچیوں کے ساتھ یہ کرنا. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا واقعہ اتنا شفافیت والا دیکھا ہے. ویسے تو وقتاً فوقتاً واقعات آتے ہیں کہ کسی نے وہ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا, لیکن یہ ایک جینڈر کی بنیاد کے اوپر یہ میری زندگی میں تو پہلا واقعہ ہے. یا میں نے مشرقین عرب کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر بچی ہوتی ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, اور وہ اب اس ٹینشن میں پڑتا ہے کہ میں اب اسے قتل کروں یا کسی زمین میں جا کے کہیں پہ دفنا دوں, میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گا. یہ پوری حالت نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے. اور پھر سورہ التکویر کے اندر تو اس کا کلائمیکس آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کی پرسش فرمائے گا اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جبکہ نومولود بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کے سبب تجھے قتل کیا گیا تھا. یعنی ایک معصوم بچے کا کیا گناہ ہوگا, یعنی تیرا کوئی گناہ بھی نہیں تھا اس کے باوجود تجھے تیرے باپ نے یا قریبی رشتہ داروں نے قتل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. یعنی سوال کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو مجرم اسے سزا دی جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا, تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے دنیا میں کلیئر کر لو, آخرت میں کوئی شخص بدلہ نہیں دے سکے گا. آخرت کا بدلہ جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی, تو جس نے بھی کچھ دینا دلانا ہے یہیں پر معافی تلافی والا کام کر لے, ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور وہ پوری تفصیل صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ نبی الاسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اس حال میں آیا قیامت کے دن کہ پہاڑوں پہاڑ ڈھیروں ڈھیر اس کی نیکیاں ہوئیں, نماز روزہ حج زکات, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو دھمکی لگائی, کسی کو تکلیف دی. یہ سارے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ گنوائے, اور وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بدلہ دلا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تو نیکیاں ہی ہیں کرنسی یہاں کی, تو تم اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو اس کے ایکویلنٹ. تو لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اب تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے, اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا اتنی نیکیوں کے باوجود. لہذا جو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں آخرت کے دن ہماری نیکیاں اسے سپر سیڈ کر جائیں گی, تو یہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے. حقوق العباد وہ ایشو ہے جو نہ اللہ نے معاف کرنا ہے نہ کوئی پیغمبر سفارش کر کے معاف کروا سکتا ہے, یہ اسی شخص نے معاف کرنا ہے. اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں نا, یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں تو یہ آگ محسوس نہیں ہو رہی, دنیا میں تو آپ زبان پر کوئلہ رکھیں نا زبان جلتی ہے, لیکن حرام کا مال رکھنے سے نہ زبان جلتی ہے نہ پیٹ, بظاہر خوشحال لوگ نظر آتے ہیں, لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جو آج ڈورمنٹ ہیں, اور یہی جو ہے پھر وہ آگ بن جائیں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوگی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ حقوق العباد میں سب سے اولین تو ماں باپ اور اولاد کے حقوق ہیں. اور اس شخص نے یہ وہ حرکت کی ہے کہ جس کے بعد میرے خیال ہے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے, لیکن ہماری قوم اس وقت جو ہے نا وہ اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. جی اے کرا لو نہ کرو, اس کے اوپر کیا چیف جسٹس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے پاکستان میں عورتیں جو تعداد میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں ونریبل ہو گئی ہیں اس واقعے کے بعد. کتنی مائیں ڈریں گی بچیوں کی پیدائش کے بعد کہ بھائی باپ یہ حرکت بھی کر سکتے ہیں. اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور فوراً کیس چلا کے اس کا فیصلہ سنایا جائے. لیکن آپ دیکھیں گے اس پورے معاملے کے اندر آپ کو علماء کی بھی مجرمانہ خاموشی نظر آ رہی ہے. وہ اس واقعے کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے؟ آپ نے کوئی کلپ سنا ہو؟ ہاں وہ میں دساں گا تمہوں، یہ کیوں نہیں پہ دس دے مامو پارٹی. ہاں یہ مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے. جی اس لیے نہیں یہ بتا رہے. تین کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے. اور روایت کیا ہے کہ اگر کوئی باپ بچے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی. ہاں کوئی بچہ اپنے باپ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ضعیف روایتیں تھیں جنہیں امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے. شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کی جو تحکیم کی ہے انوار الصحیفہ کے اندر، اس میں ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہوا ہے. اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں سزا کوئی نہیں ڈسکس کر رہا. جنرل ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی اس کو سزا دیں، بتاؤ نا کون سی سزا ہے. ویسے تو کہتے ہو جی انجینئر سے مسئلے نہیں پوچھنے، علماء سے پوچھیں. مامو پارٹی دسو نا، بڑے کسی مامو کو پوچھ کے دس دو، چھوٹے مامو نو نہیں بتاتے، بتا ہی نہیں سکتے. وہ یہی بتائیں گے کہ اس باپ کو معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ اولاد اس کی تھی، اس کے جسم کا حصہ تھا، لہذا وہ اگر کوئی اپنے حصے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں. ہاں اگر اولاد قتل کر دے اپنے باپ کو تو اس کے اوپر پھر اسے قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. یہ جناب وجہ ہے ان کی خاموشی کی. یہ ہے جناب وہ جو کہتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے جی، تین بر اعظموں میں ہماری فقہ پھیلی ہوئی تھی. اور میں نے یہ آپ کو ایک مسئلہ بتایا، دوسرا بھی سن لیں. ان کے نزدیک یہ آج کل بھی، میں کل بھی خبریں سن رہا تھا، سوشل میڈیا پہ زیادہ خبریں اس طرح کی آتی ہیں کوئی ایک مرد کے بارے میں کہ وہ مردہ عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے قبریں کھود کے. تو ان کی فقہ کے اندر اگر کوئی مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے نا تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے. جی اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ کرے جو نابالغہ ہے تو اس کے اوپر بھی حد نہیں لگے گی. یہ باتیں اگر غلط نکلے نا اور یہ ان حدود کو مانتے ہوں ان کے حق میں تو لیں. اس ویڈیو کے بعد تو ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے نا، ان کے لیے تو عذاب الہی بن کے نا یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ ان کی ہر چھپی ہوئی بات یہاں سے بتائی جا رہی ہے. ویسے تو آپ سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ چھوٹی سی کوئی گستاخی ہو گئی اور وہ بھی ایک پاگل بندے نے ایک قرآن جلا دیا تو سارے مولوی سیکھ پا ہو کے باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، یہاں بچی قتل ہو گئی ہے، کسی نے بیان دیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا بتا سکیں. ان کے ہاں تو اس کی سزا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن اور احادیث کے تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے بابوں اور بزرگوں کے لکھے ہوئے فتووں کے پیچھے چل رہے ہیں. چلیں اس ویڈیو کے بعد بتا دیں کہ یہ فقہ حنفی کی فلاں کتاب ہے اس میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے، انجینئر ہم نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا، تم نے ہم پہ بہتان باندھا. اس کے بعد تو ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ مفتبہی قول ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی ان کے بھاگنے کے راستے ہوتے ہیں کہ ایک بات کے اوپر نا دو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس دے دو، جب کوئی یہ پارٹی پوچھے اس کو وہ دکھا دو، جب وہ پارٹی پوچھے اس کو وہ دکھا دو. مفتی بھی قول چاہیے جس کے اوپر فتویٰ ہو ٹائم قیامت تک جے. قیامت تک ٹائم جے کڈو. یہ وجہ اس لیے خاموش ہوئے میں، یہ ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. وہ بچیوں کے فضائل سنا رہا ہے، کوئی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ تو مشرکین عرب کا جرم تھا. ان اگے بھی ٹورو نا، جو کڈنا کہ جے نکالو نا اس میں سے سزا. ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سزا بھی تو بتائیں کس منہ سے بتائیں. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ فرقوں کے جو ماننے والے ایسی روحانی اولادیں ہیں اپنے بزرگوں کی کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتی پھرتی ہے کہ یہ کیا سی اولاد ہماری نکل آئی, ہم تو بڑے شریف تھے. اور یہ فرقوں کے ماننے والے, یہ وہ بدبخت قوم ہے جو اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے, اور اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. ویسے تو آپ کو قرآن پاک میں ساری آیات نہیں پتا کیا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا, سوائے دو وجوہات کے جو ساتھ ہی بتا دی گئیں گے, فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل, اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, ایک انسان کو, چاہے وہ کافر تھا چاہے مسلمان تھا. تو یہ قرآن کی تعلیمات بالکل واضح موجود ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈسکریج کیا اس چیز کو کہ کوئی شخص مقتول کو معاف نہ کرے, اگرچہ اس کا جواز موجود ہے سورۃ النساء کے اندر کہ آپ دیت لے سکتے ہیں, لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو تاکہ تم ڈر سکو. سورۃ البقرہ. سورۃ المائدہ میں یہاں تک آیا کہ قتل کے بدلے قتل, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم. اب اس خبیث نے پانچ گولیاں ایک چھوٹی سی بچی کو ماری ہیں, دیکھیں اندازہ کریں. اور اس کی ماں کے سامنے, اس کی ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی ہے, وہ اسے دوائی دے کے سلا دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ واقعہ اس دنیا میں تو نہیں کوئی ماں بلا سکتی کہ جس کے سامنے اس کی بچی کے ساتھ اسی بچی کا باپ یہ حرکت کر دے. اس سے کوئی ورسٹ کیس ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی کے بچے کو قتل کرنے کا اس سے ورسٹ کیس کوئی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کی موجودگی میں دودھ پیتی بچی کو اسی حالت میں چھینا جائے؟ وہ دودھ پلا رہی تھی اپنی بچی کو, اسی حالت میں چھین کر زمین پہ پٹکا جائے اور وہ پٹکنے والا اس کا باپ ہو, دشمن نہیں کوئی, اور پھر اسے وہ پانچ گولیاں مارے. اس سے ورسٹ کیس کوئی قتل کا ہو نہیں سکتا. مجھے بتائیں اگر یہ فساد فی الارض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور فساد فی الارض کی سزا سورۃ المائدہ میں یہ آئی ہے کہ ایسے لوگوں کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں, سولی لٹکایا جائے, یا اگر چھوٹے لیول کا جرم ہے تو ملک بدر کیا جائے. یہ فساد فی الارض کی سزا ہے. اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کروڑوں بچیوں کو ونریبل کر دیا ہے اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے. آمدہ تو کوئی ماں اپنے خامن کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی کہ وہ اپنی بچی کو اس کے ساتھ روانہ کر دے, کہ ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے اسے کہیں پہ ماری دے. شک تو بیٹھ گئے نا. اس کو منطقی انجام تک اگر نہ پہنچایا گیا, اور میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں اگر یہ فقہ حنفی کے چکر میں پڑ گئے تو اس کو سزا کوئی نہیں ہونی, یہ میں آپ کو بتا دوں. جی ہاں, علماء جا کے وہاں پہ باقاعدہ فقہ حنفی کے فتوے پیش کریں گے کہ جی باپ ہے نا مالک ہے مار دیا. ان ظالموں سے پوچھیں وہ جامع ترمذی کی حدیث نہیں تمہیں آتی ہے؟ یہ ترمذی کی جعلی روایت پیش کر رہے ہو جس کے اوپر امام ترمذی نے تینوں روایتوں کے اوپر جرا کی ہے کہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں, اور جو حدیث صحیح سند سے جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے نا اس کی دولت کا وہ وارث نہیں بن سکتا. یعنی اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو بیٹے کی دولت باپ کو نہیں ملے گی جو ایک بٹا چھ حصہ ملنا ہے, یا بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو جو اس مال میں سے وراثت ملنی تھی سورۃ النساء کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں وہ نہیں ملے گی. اگرچہ رشتہ قائم ہے, رشتہ نہیں ختم ہوا, خونی رشتہ تو کوئی نہیں ختم کر سکتا, لیکن دولت سے محروم. تو میرے بھائی ویسے تو یہ بڑا کہتے ہیں جی قیاس اجتہاد جی مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑی کمپیٹنسی ہوتی ہے وہ ساری دیشیں کٹھی کرتا ہے پھر ایک رزلٹ کٹتا ہے اے رزلٹ کٹے مامو پارٹی یہ حدیث نہیں تھی کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا اگر قاتل اپنے مقتول کی دولت کا وارث نہیں ہے تو قاتل اپنے بچے کو یا بچی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں وہ کیسے ایسکیپ روٹ لے سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے کہ میں اس کا باپ ہوں ہے نا جی لاجیکلی ہے نا قیاس کرنا ہے تو کوئی انسانوں والا کرو نا اجتہاد کرنا ہے تو انسانوں والا کرو کتنے جی تہاڈے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلوی مفتی منیب الرحمان صاحب کدھر ہیں ویسے تو ہر معاملے میں نکلے ہوتے ہیں لے کے چیزیں کدھر ہیں ابھی ضرورت پڑی ہے نا سرکار آؤ نا پبلکلی سامنے آؤ فرنٹ سے لیڈ کرو پھر کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں نا آپ بتا ہی نہیں رہے ہو آپ وہی مذمتی بیانات دے رہے ہو جو دنیا کا ہر انسان دے سکتا ہے بتاؤ اسلام نے کیا سولوشن دیا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں بتانا ہے آپ نے میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلایا جائے کہ بتاؤ سزا کیا ہے پیکانفی میں اس چیز کی تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ یہ کن فرسودہ نظریات کو انہوں نے دین کا نام دیا ہوا ہے اچھا اب یہ باتیں آپ کے دماغ میں تو نہیں آنی تھی آپ لوگوں سے اگر میں پوچھتا کہ ہاں جی مولویوں نے کیا ہے کام برا ہے تو کہنا جی ہاں جی بڑا کیا ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو کون کہے گا اچھا کام ہوا ہے آگے بتائیں کرنا کیا ہے اس شخص کے ساتھ کوئی زیادہ بنے گا نا تقیہ کر دے گا قرار واقعی سزا دی جائے اوے مامو پارٹی قرار واقعی سزا دس تیرے بابے نے کیڑی سزا لکھی ہے قرار واقعی سزا دسو نا ویسے تو کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ایک مکمل دین ہے بتاؤ نا کیا سزا ہے یہ منہ چھپاتے پھریں گے ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں بتانے کی پھر وہی بات ہے کہ وہ ڈنگروں والی جانوروں والی اپروچ ہے اس ماڈرن دور کے اندر بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ ماں کا قصور ہے یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے اور ایک مسلمان یہ کہے جس کے قرآن میں موجود ہو سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں اللہ ہے جسے بیٹے دیتا ہے جسے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہو جو اس نے اللہ پر یقین کیا تھا اللہ پر ایمان لایا تھا کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے آج تو سائنس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بات بالکل الٹ تھی تو آڈے بابے نے تو ساری گلیں غلط دسیاں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو یہی مشہور تھا نا کہ جی عورت کا قصور ہے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے جو لوگ بایولوجی کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے انہیں یہ بات پتہ ہے کہ عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے اس کے کروموسومز تو ایکس ہوتے ہیں یہ مرد کی طرف سے ایکس آ جائے تو عورت وائے آ جائے تو بچہ ایکس پہ بچی اور وائے پہ بچہ یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے اندازہ کریں عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے یہ مرد کی طرف سے جانی ہے اچھا اب آپ حیران کن چیز دیکھیں کافروں میں یہ کیا چیز ہے ایو کہتے ہیں وہ اما ہوا کو ایو اور ایو سے ایول بنایا ہوا ہے ایکسز آف ایول یعنی انہوں نے کہا یہ ہوا ہے نہ یہ وہ پھل کھاتی اور نہ ہمارا ابا جو ہے وہ جنت سے نکلتا لیکن پورے قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا ہے اس میں سے بھی سب سے تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ کے دیکھیں تسمیہ کے سیگے استعمال ہوئے ہیں اس میں ان دونوں نے نافرمانی کی ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا اللہ تعالی نے سنگل آؤٹ نہیں کیا عورت کو تو یہ تو کافروں کے نظریات تھے عورت کو ڈیگریڈ کرنا اسلام نے تو عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا عزت دی ہے یاد اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس سے بڑھ کے کوئی اپنی بچی کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک پینڈو عربی شخص آیا جس کے 10 بچے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اللہ ہی نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عورت آئی، غریب عورت تھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو اسے کھجور دی گئی۔ اب 2 بچیاں تھیں اس کی، تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور آدھا دوسری بچی کو۔ تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر، آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہیں نا اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو یہ 2 بچیاں جہنم کی آگ کے اگینسٹ اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ جی یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا تھا، ان لوگوں نے ہمیں کس طرف لگا دیا؟ اس طرح کا ایک جینڈر کی بنیاد کے اوپر قتل کرنا، یہ تو زمانے جاہلیت کی رسومات تھیں جو آج مسلمانوں میں، پھر اب مجھے بتائیں ہم کس منہ کے ساتھ عورت مارچ کو روکیں گے ان کے، یا اسے کوئی ڈائریکشن دیں گے؟ یہ تو ہمارے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے اس واقعے نے۔ تو کہتے ہیں جی بڑی عزت ہے، ٹھیک ہے دی جاتی عزت، یہ حقیقت بات ہے کہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ اس ایکسٹریمزم کا شکار ہیں، دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو بچیوں کو بچوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں، وہ بھی خیر غلوب ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، کہ اس غلوب کے اندر آ کے بچوں کے ساتھ حق تلفی والا معاملہ شروع ہو جائے، بیلنس کرنا چاہیے، اولاد کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسلام تو بچیوں کے اور جینڈر کی بنیاد کے اوپر عورتوں کے جو حقوق پامال ہوئے ہوئے تھے وہ اسلام نے ان کو دلائے ہیں، اور آج مسلمان اس قسم کے واقعات کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، جبکہ ہماری حکومت، ہماری جوڈیشری بھی اس کو اس طرح ایکٹیولی مجھے تو نہیں نظر آیا۔ اگر یہ مین میڈیا کے اوپر خبر نہیں آ رہی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں اس قسم کی چیزوں کو کرنٹ افیئر کے طور پہ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں، کہ خدا کے لیے اس وکھرے جہاں سے باہر نکلیں ہم، تھوڑا کوئی علم کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے نا مختلف طریقے سے ذکر کی ہیں، سورۃ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں 10 کمانڈمنٹس کا ذکر کیا، وہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رسک دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی رسک دیں گے۔ بعض اوقات یہ والی ریزن بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی بچیاں تھیں نا تو وہ بڑے ٹائم کے اوپر فارغ ہو گئے میں، کیونکہ اگر اچھا رشتہ مل جائے تو آپ اس ڈیوٹی سے سبکدوش۔ اس کے اگینسٹ بچوں کو تو مرتے دم تک ماں باپ کو سپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے فائنینشلی، اگر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو یہ مطلب کئی عورتیں تو رو رہی ہوتی ہیں، خود رو رہی ہوتی ہیں۔ اندازہ کریں کئی عورتیں تو اس وجہ سے روتی ہیں نا کہ ہماری ساسیں یا ہمارا خاوند ہمیں برا کہے گا، اور بعض اوقات وہ خود بھی رو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ وہ خود بھی تو ایک بچی تھی۔ یعنی اپنی مینٹلٹی بھی یہی ہے، عورت ہو کے بھی یہ مینٹلٹی ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا کہا جائے؟ سوائے دکھ اور افسوس کا اظہار کرنے کے. تو میں نے یہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس حوالے سے ہماری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو جائے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ امامہ بنت ابی العاص نبی علیہ السلام کی نواسی تھی. یہ لفظ ہے امامہ الف کے اوپر پیش ہے, امام جو ہے نا اس میں الف کے نیچے زیر ہے. یہ لفظ ہے امامہ, وہ نبی علیہ السلام کی نواسی تھی اور نبی علیہ السلام نماز کی جماعت کرواتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے, اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو سائڈ پہ بٹھا دیتے. یہ پیار اور محبت کا عالم تھا ایک بچی کے ساتھ. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. تو جہاں پر یہ رسپیکٹ دی جائے, یہ محبت کا اظہار کیا جائے, وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونا یہ شرم کے مقام ہے. بیٹے کی خواہش رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اس میں بھی ایگزیجریشن نہ کوئی کرے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بیٹا مانگ کے لیا تھا, اس لیے نہیں کہ میرا کاروبار سنبھالے گا ہاں یا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, نہیں, بلکہ اس لیے کہ یہ جو دعوت توحید کا کام ہے, جو خانقاہ سلیمانی میں بیٹھ کے یعنی ٹیمپل آف سلیمان یروشلم میں بیت المقدس میں یہ توحید کی جو دعوت لے کر چل رہا ہوں, یہ میرے بعد وہ لے کر چلے. ظاہر ہے مرد ہی ڈومیننٹ ہوتا ہے, اسی لیے پیغمبر سارے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بنایا ہے. عورتوں کے ساتھ کئی کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں اس طرح لے کے چل سکتی. تو بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اس کے لیے دعا آئی ہے سورہ آل عمران کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول کی. لیکن سورہ آل عمران میں ہی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی عمران کی بیوی, جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے, سورہ آل عمران میں آتا ہے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو اولاد دے تو میں اسے ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, یعنی اللہ کی خانقاہ کے لیے. یہ کسی دربار پہ نہیں, مزار پہ نہیں سرکار, اللہ کی خانقاہ بیت المقدس. تو ان کے گھر بیٹی پیدا ہوگی سیدہ مریم. تو انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا کہ اس لیے نہیں کہ یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے, اس لیے کہ مجھے تو بیٹا چاہیے تھا جو ہیکل سلیمانی کی خدمت کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ بیٹی تو اس طریقے سے نہیں پبلکلی کر سکتی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں؟ اس بیٹی کو اور اس سے پیدا ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں. تو بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے برا ہوا ہے, مستقبل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر تھا. جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے, بعض اوقات کسی چیز میں شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپا ہوتا ہے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا علی بن عثمان ہجیری کے مزار کے اوپر, تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا اللہ سے, داتا صاحب سے نہیں اللہ سے ہی دعا کر رہا تھا. داتا صاحب سو کالڈ, تو وہ کہہ رہا تھا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی نا وہ واپس لے لے. تو کہتے ہیں فارغ ہو کے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تم اونچی آواز میں یہ دعا کر رہے ہو؟ ان کا جی 25 سال پہلے میں نے رو پیٹ کے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹا لیا تھا, لیکن وہ برے کاموں میں پڑ گیا, گھر کا سامان بھی اس نے بیچ دیا جس میں چرسی پوڈری ہوتے ہیں. تو بیٹیاں میری بڑی اچھی نکلی ہیں, اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس ہی لے لے. تو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے, دعا مانگیں لیکن اس کے بعد توکل اللہ پر. صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر, چیپٹر آف ڈیسٹنی, بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم شریف میں کتاب القدر تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرو, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. اور اللہ سے مدد طلب کرنا، واستعین باللہ، لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی آپ اسٹریٹجی کو ریوزٹ کر سکتے ہیں لیکن لکیر نہیں پیٹ سکتے. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں مکمل ارادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود رزلٹ کچھ اور نکل آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کی مرضی. تو تم نے یہی کہنا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اسی دیکھیں ہر تکلیف میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن حکیم میں بھی دعا آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے. ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے. جب ہم نہیں مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو تکلیف تو ختم ہو ہی جائے گی نا. جب انسان خود ختم ہو جائے تب تو تکلیف ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں یہ دعا مانگ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ وہ مشکاہ شریف میں غلطی سے نا اللہم اجرنی لکھا گیا ادھر، یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، و اخلف لی خیرم منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل اس معاملے میں کر دے. تو جو کوئی یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے گا. اور کہتی ہیں دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خاوند جیسا تو کسی کا خاوند ہو ہی نہیں سکتا، اتنا وہ اچھا خاوند تھا، نبی کے ساتھیوں میں مجھے کوئی ابو سلمہ کے ساتھ کا نظر نہیں آتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے ایسا خاوند دے گا. کہتی ہیں کہ جب میرے عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیج دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی، ام المؤمنین. اور یہ ام سلمہ وہ ام المؤمنین ہے جو امہات المؤمنین میں سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہے 64 ہجری کے اندر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نعم البدل دیتا ہے. لہذا اگر آپ کو زیادہ کوئی غصہ آتا ہے نا بچی پیدا ہونے کے اوپر تو آپ یہ پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور یہ بھی بات میں ایک اینٹی وینم کے طور پر، پھکی کے طور پر، الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں. ویسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ میری بھی 2 بیٹیاں، مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو میں نے ہمیشہ کہا 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. کبھی میں نے بیٹوں کا ذکر پہلے نہیں کیا. میرے نبی کی 4 بیٹیاں الحمدللہ. تو یہ تو ہمارا فخر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو اس قسم کے واقعات کے اوپر فوراً سے پہلے جو ہے ہمارے بڑوں کو، جو صاحب اختیار ہیں، انہیں نوٹس لینے کی ضرورت ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا جی، اب باقاعدہ آپ کی جو یہ پرچیاں شریف آئی ہوئی ہیں نا، انہیں میں ڈسکس کرنا شروع کرتا ہوں. علی بھائی، فلسطین ایشو جو اب تک حل نہ ہو سکا، اس تنازع کو مسلمان حکمران کس طریقے سے حل کریں؟ جی آپ فلسطین ایشو لکھیں، جہاد اور قتال لکھیں، میری تفصیلی گفتگو اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوئی تھی، جب آپ کو پتا ہے یہ دوبارہ سے اسرائیل نے خباست کی تھی، اس کے اوپر میں نے پورا ایک جوابی بیانیہ دیا تھا کہ جذبات سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں اور نہ یہاں سے کوئی ڈنڈا بردار بھیج کے یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھرتی کر کے، جس طرح یہاں پہ بھی ایک وہ بریلوی مولانا تھے، جی اتنے لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، جا کے کیا کریں گے میرے بھائی؟ یہ ماڈرن جنگیں ہیں اور ان جنگوں کے اندر وہ پرانی مثالیں دینا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے تو وہ زیادہ پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے، اس وقت جنگوں کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ تھی. اس وقت اگر ایک کافر سامنے سے آتا تھا نا تو ایک ڈیکورم میں لڑائی ہوتی تھی، ادھر سے ایک مسلمان جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار، دو بدو مقابلہ ہوتا تھا. تو چلیں کوئی ماہر اگر تلوار چلانے والا ہے تو وہ دو یا تین کو مار لے گا، لیکن آج کل ایشو یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس ہیں اور وہ رائفلز اور گنے آ چکی ہیں جن کے اندر باقاعدہ دوربین فٹ ہے، وہ دور سے دیکھ کے آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں پن پوائنٹ. تو آج تو 1000 تلوار والا بندہ لے آئے اور سامنے ایک کوئی اناڑی بندہ لے آئے، بس صرف جو ایسے کر سکتا ہو وہ ایسے کر کے نہ سب کو شہادت کے درجے پہ پہنچا دے گا. تو ان ڈنڈا برداروں کے ساتھ آپ جا کے فلسطین کا جہاد لڑیں گے میرے بھائی؟ تو وہ میں نے پوری ڈاکٹرن دی ہے، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے. عوام تو اپنا کام کر رہی ہے، ٹیکسز دے رہی ہے. جب مسلمانوں کی فوج بنی ہوئی ہو پھر عوام نے نہیں لڑنا ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے قریبی ساتھیوں نے جو شورا بیٹھی ہوئی تھی مدینہ شریف کے اندر، سینئر اصحاب حضرت عبد الرحمان بن عوف، مولا علی علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو نہیں جا کے یرموک اور قادسیہ لڑتے رہے، فوجیں بھیجی ہیں نا، یہ تو تھنک ٹینکس تھے نا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا. تو اس طریقے سے ہر بندے نے تو جا کے نہیں لڑنا، فوج نے لڑنا ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں پوری ڈاکٹر نے. اگر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، جی ہے، ابن ماجہ میں پورا باب ہے، تو ہمارا قانون کورٹ میرج اس کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ غلط دے رہا ہے نا جی. اور اس کے پیچھے وہی آپ کی فقہ حنفی کار فرما ہے نا. فقہ حنفی میں اگر کوئی کسی کی لڑکی بھگا کے لے جائے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن احادیث کے اندر سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، ابوداؤد میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی قریبی جو مرد رشتہ ہے، سب سے پہلے باپ ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، مرد رشتہ، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی نکاح بھی کرتا ہے نا تو اس لڑکی کا نکاح باطل ہو جائے گا. مرد کو اجازت ہے شادی کرنے کی باپ اور ماں کی اجازت کے بغیر، لڑکی نہیں ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی. اور یہ ٹیکنیکلی بات درست بھی ہے، عورتوں کو ایکسپوئر ہوتے ہی نہیں معاشرے کا، ان بچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی معصوم شکل بنا کے جو یہ جھوٹے وعدے میرے ساتھ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کرے گا بعد میں. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو بیوہ اور متعلقہ عورت ہے نا، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے نکاح کا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ لگ گئے، ہاں اسے معاشرے کا کافی ایکسپوئر ہو جاتا ہے. باقی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ آپ کے بزرگوں کی خدمات ہے نا جی. یہ بزرگوں کا وکرا جان ہے، بھگتے ہیں اس جان کو. اب آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ابان بن ابی یاش کو علامہ کوئی نے کذاب لکھا ہے، حوالہ مانگے آپ شیعہ علماء سے لے لیں، جبکہ شیعہ علماء نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس کے اوپر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو شیئر کروا دیں گے. ہم تو ان ساری چیزوں کے بغیر ٹیکنیکلی اس پورے مقدمے کو میں نے ہینڈل کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ جب روایتوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے نا تو کوئی کہتا نہیں تھی کہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. شیعہ کی اسماء الرجال کی کتابوں میں باقاعدہ آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، میں نے ابھی دو دن پہلے بھی ابرار بھائی کو وہ امیجز بھیجے ہیں ان کی، جو اسماء الرجال کی کتابوں میں ابان بن ابی یاش کے بارے میں کیا رائے ہے، جس نے یہ سیدہ فاطمہ کے قتل والی ساری سٹوری گھڑی ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. امام مسلم نے تو مقدمے میں اسے لکھا ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. تو یہ ساری روایتیں سائڈ پہ بھی ہو جائیں، ہم نے ٹیکنیکلی یہ مقدمہ سامنے رکھا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا جو ایٹیچیوڈ ہے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ یہ آپ کی ساری سٹوری اس کو قرائن سپورٹ نہیں کرتے. وہ مولا علی جو حاکم وقت سے بغاوت کی وجہ سے جنگ جمل اور صفین میں بوڑھی عمر میں جا کے تلوار اٹھا رہے ہیں، وہ اپنی جوانی کی عمر میں خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے خلاف کیوں نہیں تلوار اٹھا رہے؟ تو ٹیکنیکلی یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کہانی گھڑی تھی. یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جیسے وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ہم اس کو بھی ٹیکنیکلی ہینڈل کرتے ہیں نا پھر، کہ یار یہ کون بت رکھ کے آتا تھا؟ کہتے نہیں مکے میں ہوتا تھا مدینہ. مکے میں کوئی کافر نماز پڑھتا تھا؟ جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. مکے میں تو منافق ہے ہی کوئی نہیں تھے، منافق تو ہے ہی مدینے میں تھے، وہ تو ٹن ٹن کافر تھے. جس طرح ٹن ٹن مسلمان تھے نا، ٹن ٹن تھے. یہ سارے منافقین تو یہودی تھے. اور پھر مجھے بتائیں، نبی الاسلام کے ساتھیوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین جیسے سٹرانچ اور ایکسٹروورٹ قسم کے اصحاب موجود ہوں, ان کی موجودگی میں کسی کی جرت ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہوئے بت رکھے اپنے بغلوں میں؟ یہ پاسبل ہے ٹیکنیکلی؟ ان سے تو کم سخت لوگ ہیں نا. آج کسی جگہ آپ ذرا یہ بغل میں بت رکھ کے تو نماز پڑھ کے بتائیں, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اسی طریقے سے آپ کی شیخ زبیلی زی کے ساتھ دوسری قسط کب آئے گی؟ کیا مطلب دوسری قسط؟ مجھے تو نہیں اس بات کا سمجھا, وہ فوت ہو چکے ہیں. اب روحانی طور پر رابطہ کروں میں, یہی مطلب ہے میرے بھائی. 10 نومبر 2013 کو وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اب دوسری قسط انشاءاللہ جنت میں ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ختنے کب شروع ہوئے؟ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آیا, انہوں نے 80+ ان کی ایج تھی, تو انہوں نے تیشے کے ساتھ اپنے ختنے کیے تھے. ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر یہ جو بات مشہور ہے نا کہ مسلمانی بیٹھنا, بھئی مسلمان ہونے کے لیے ختنوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی پوری زندگی بھی ختنے نہ کروائے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. ختنہ کروانے سے بڑی سنت داڑھی رکھنا ہے, وہ تو کوئی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کوئی کافر نہیں کہتے ہیں. تو یہ ایک سنت عمل ہے, اگر کوئی ختنے نہیں بھی کرواتا تو خلاف سنت ہوگا. یہ مسلمانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, ختم نبوت اور عقیدہ آخرت ہے. لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بعد میں حکم آیا ہے ظاہر ہے, اور اب ہماری چونکہ دین ابراہیمی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا, مونچھوں کو پست کرنا, غیر ضروری بال بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو کرنا, اور ناخن کا کاٹنا. یہ 5 چیزیں فطرت میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر میں رکھی ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, یہ ہماری صفائی کا حصہ ہے. اور صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت میں آئی ہیں, ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے, ٹھیک ہے. داڑھی کو کبھی, داڑھی رکھنے والے کو آج تک کسی عورت نے کہا کہ یہ مسلمانی بیٹھ گیا ہے؟ الٹا عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی تو میں دودھ نہیں بخشاں گی, تو میرا حکم نہیں مانیا. ان سے پوچھیں کہ ماں باپ تو اپنے چکروں میں تھے, اولاد ہو گئی, ماں باپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اولاد کے دنیا میں آنے میں؟ کسی کو کوئی اختیار ہے؟ مجھے بتائیں. اس کے بعد ان کے اوپر یہ حق جتانا کہ وہ اللہ جس کی مہربانی ہے, جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اس کے مقابلے پہ ماں کھڑی ہو کے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تو اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرتا, اللہ کے ساتھ باغی نہیں ہوتا اور میرا حکم نہیں مانتا. یہی کہہ رہی ہے نا. قرآن میں تو واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے, کوئی اس طرح کی بات اللہ نے نازل نہیں کی, تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. ہاں, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا. تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جھک جائے, کوئی قبروں کے آگے جھک جائے. شرک اللہ کے مقابلے پہ جتنی چیزیں وہ طاغوت ہیں. اسی لیے قرآن میں ہے, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. ہر خواہش نفس جو اللہ کے مقابل کھڑی ہو جائے وہ شرک میں آپ کو لے جائے گی. ہاں, یہ وہ شرک جلی نہیں ہے جس کے بارے میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, لیکن شرک خفی تو ہے, ریاکاری شرک خفی تو ہے, چھوٹا شرک تو ہے. تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں, جیوز, کرسچنز اور مسلمز, یہ سب ختنوں کے قائل ہیں. امریکہ میں تو بچے پیدا ہوتے ہی وہ ختنہ کر دیتے ہیں. اب تو خیر سائنٹیفکلی بھی زیادہ صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ختنوں والا جو معاملہ ہے یہ زیادہ صفائی اور ستھرائی کا معاملہ ہے. باقی وہ ابو داؤد میں ایک جعلی روایت ہے, اس پہ امام ابو داؤد نے خود جرا کی ہے عورتوں کے ختنے کے بارے میں. وہ بعض اہل حدیث نے بھی وہ اٹھا لیا, حالانکہ ابو داؤد میں ساتھ جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھ کے, اس پہ میری پہلی ویڈیو آ چکی تھی. ختنے صرف مردوں کے ہونے ہیں, عورتوں کے نہیں. علی بھائی, اب یہ قرآن و سنت کی دعوت کیا حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو خالص دودھ کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ کیوں ہضم نہیں ہوتا, یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ٹیچر نہیں تھا, ان سے بہترین سلیبس کسی کے پاس نہیں تھا قرآن, ان سے زیادہ تائید کسی کو حاصل نہیں تھی, اللہ کی تائید تھی اور اللہ کا کام کرنے آئے تھے. پلانٹ ارتھ پہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو صرف پیغمبر ہوتا ہے. ہم جو ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کی دعوت آگے لے کے چل رہے ہیں نا, یہ ہماری سیکنڈری رسپانسبلٹی ہے. پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وقت کے پیغمبر کی. تو انہیں بھی قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے صرف بات پہنچانی ہے. وما علینا الا البلاغ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. آپ نے اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اے نبی الاسلام, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈر جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشا, نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقا, اور جو بدبختی پہ اترا ہے, بات ماننے والا نہیں ہے, جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے, اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ویتجنبها الاشقا, اور ایسے بدبخت کو آپ چھوڑ دیں اس کے حال. اور چھوڑنا تو آپ نے دنیا میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. اسے ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے قیامت کے دن, جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, کانٹے کی بات تھی جو تمام الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں موجود تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں, کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. لہذا ہمیشہ کی زندگی کو ارن کرو دنیا کی زندگی کو قربان کر کے. تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے. علی بھائی, میرے شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی کیا ایمان کا حصہ ہے؟ جی, جو لوگ ان کے نام پہ ریال کھا رہے ہیں ان کے تو ایمان کا حصہ ہے. علی بھائی, میرا ایک کزن دماغی طور پر تھوڑا ٹھیک نہیں, کچھ عرصہ پہلے اس نے آپ کو سننا شروع کیا. آپ اس کے دماغ پر کافی بوجھ پڑ گیا ہے اور ہر مسجد میں جا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا. اور میرے کھاتے جنا پا دے گی یار, خدا دانا آ جائے یار, برائے مہربانی اس کے لیے کوئی میسج دے دیں تاکہ اس کا دماغ کنٹرول ہو جائے. آپ اسے لے آئیں جی ادھر یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اس کا نام زین ہے, ساڑھے کل بھی زین میں. زین میں کتنے ہو؟ ہاں, لکھے اینڈ دے, اس کا نام زین ہے. اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ انہیں کے بارے میں نہ کسی نے لکھ دیا ہو. تو اگر ان کے علاوہ کوئی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, ان کو تو میں نے چیک کر لیا. اگر آپ کا کوئی ذہن ہے تو اسے لے آئیں ادھر, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی انہوں نے پچھلے دنوں اپنے وہ سسر صاحب کا جنازہ پڑھایا, تو وہاں پہ مولویوں کو پیڑ اور تے پھکیاں اور, ٹھیک ہے نا. توبہ کے بعد اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو کیا اس گناہ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے, اور کیا پچھلے گناہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں؟ توبہ تو ٹوٹ گئی ہے, دوبارہ کر لیں میرے بھائی, اس چیز کو چھوڑ دیں آپ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جی ہاں. اور اس کو سپورٹیو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اسے جب آخری ہوتا آ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن, اب لے کے آیا ایمان, اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں موت سامنے دیکھ لی ہے. اس سے پہلے پہلے آپ ایمان لے آئیں, توبہ کر لیں. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا, اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے, قتل نہ حق, بدکاری, یہ سارے گناہ گنوا کے اللہ نے کہا کہ ان سے بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے, ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ہاں جی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کسی فوج شدہ شخص کی پکچر فیس بک یا سوشل میڈیا پر ڈالنے کی شرعی حیثیت جائز ہے؟ آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ عبادت کی نیت سے نہ ہو. تصویر کی جو اسلام میں ممانعت ہے نا, وہ ایسی رسپیکٹ اور عبادت ہے کہ جس کے سامنے آپ جھکنا شروع کرتے ہیں. ویسے کسی نے اپنے البم میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اپنے ماں باپ کی, بیوی بچوں کی, اور گھر میں پڑی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر وہ وعید بھی فٹ نہیں ہوتی ہے کہ جس گھر میں جو ہے وہ کتا یا تصویر ہو, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس سے مراد وہ والی تصویریں ہیں جو عبادت کی غرض سے بنائی جاتی ہیں. ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے, موبائلوں کے اندر تصاویر ہے, یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی ہیں. یہ کسی نے عبادت کی غرض سے نہیں کی ہوتی ہے. پکچرز کے اوپر اسلامک رولنگز, یہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, پکچر تو شاہی کوئی نہیں. بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ تو گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے بت, گڑیا بت ہی ہوتی ہے نا, تو گھر میں موجود تھی. اگر ان گڑیوں کی وجہ سے فرشتے باہر نہیں رہ رہے تو تصویریں تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کسی جماعت میں دیر ہو جائے اور ہم خود سے فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ساتھ ہی کوئی اور فرض جماعت کرانا شروع کر دے تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ بالکل توڑ دیں جی, نماز توڑ کے ساتھ شامل ہو. جو نماز توڑنے کے عذر ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے, آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بالکل جائیں, توڑ دیں اور ساتھ شامل ہوں, بالکل ہو جائیں. کیا قبر پر جانے سے میت کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے کون آیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو. جتنا رپورٹ ہوا ہے وہ تو بخاری مسلم میں یہ ہوا ہے کہ جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے, اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ اسے یہ تسلی ہو کہ میں تو اپنا نامہ اعمال ساتھ دے کے آؤں, یہ چلے بھی گئے تو کیا, اور اگر وہ بد ہے تو وہ حسرت کرے کہ یہ وہ رشتہ دار تھے جن کی خاطر میں نے سب کچھ کیا, مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, انہوں نے تو چھوڑ کے چلے جانا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں, دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے, جو ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہے, اور جو باہر رہ جاتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کا مال ہے. باقی یہ ایک انسیڈنٹ ہے, یعنی جب آپ دفنا کے آتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ آپ جب قبرستان جا کے دعا مانگتے ہیں تو وہ مردے سنتے ہیں. ہاں, ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے, وہ تو یہاں سے بھی پہنچتا ہے. آپ نماز میں نہیں کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا, کیونکہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. لہذا آپ قبرستان جب پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو اللہ تعالیٰ سب تک سلام پہنچا دیتا ہے. باقی یہ سننے نہ سننے والا, یہ باتیں لوگوں نے خود سے بنائی ہیں. جمعے کے دن قبرستان جانے کو افضل مانا جاتا ہے, ضعیف روایتیں ہیں لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مطلقاً آپ قبرستان جب ٹائم ملے جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. مقصد قبرستان جانے کا, قبروں پہ جانے کا آخرت کی یاد ہے, نہ کہ یہ کہ وہاں جا کے مزارات کے اوپر آپ جو وہ طوفان بدتمیزی بے حیائی کا برپا ہوتا ہے اس سے کیا کسی کو آخرت کی یاد آنی ہے. اور لاہور میں تو آپ کو پتا ہے کئی عورتیں غائب ہو گئی مزارات سے, یعنی وہ وہاں حاضری دینے کے لیے گئی ہیں, لوگوں نے کوئی بے ہوش کرنے والی چیز کھلا کے ان کو اٹھا لیا, پھر ان کی سٹوریز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. قبرستان عورت بھی جا سکتی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے عائشہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے تو آپ نے دعا بھی تعلیم کی, لیکن وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جائے, خود سے نہ عورت قبرستان جائے. تو قبرستان جائیں, مزارات پہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. کیا بغیر کسی وجہ کے روزے نماز جمعہ, روز نماز جمعہ ہو جاتی ہے؟ یہ کیا لکھا ہے جی, یہ تو سوال ہی مجھے سمجھا. جمعہ لکھا ہے, جمعہ دن لکھا ہے. ہاں جی کر سکتے ہیں, لیکن یہ افضل عمل نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی روٹین یہ نہیں ہے. وہ لوگ کریں جن کی باقی کوئی جینون ایشو ہے کہ ان کے لیے پاسبلٹی, کیونکہ باقی سارے معاملات میں تو ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں نا, تو آپ بہتری کی طرف ہی جائیں. باقی نمازیں جمع کرنا اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر بندہ نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے, صبح کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر اسے واقعی ہوش نہیں تھی نا تو ظاہر ہے پھر تو اسے پتہ ہی نہیں ہے نا. لیکن جو عام طور پہ نشے ہی ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے بہت نشے سے ان کی ہوش جاتی کوئی نہیں ہے, انہیں پورا پتا ہوتا ہے انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. عموماً نشے میں ہی ہوتے ہیں. ہمارے کئی پولیٹیشین نشے میں ہی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کئی علماء بھی, ہاں وہ جیو کے ایک پروگرام کی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہے, ہاں وہ میاں والی پارٹی کے ایک عالم دین ہے جس پہ وہ اینکر کی بھی ہنسی جو ہے نا وہ چھوٹ گئی ہے. دو بکھرے جہاں میں باتیں کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. یہ اب اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر تو بالکل کوئی ہوش نہیں رہی ہے, اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, پھر تو ظاہر سے پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑی بہت نشے کے ساتھ نہیں, طلاق نشے کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ ہوش میں تو ہے نا وہ. تو یہ اب کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے. کوئی عورت کیوں نبی نہ بن سکی, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اب دیکھیں یہ ایک جملے میں چھ چھ سوال لکھے ہیں, یہ تو نہیں زیادتی ہم آپ کو کرنے دیں گے. یہ ابھی پہلا ٹکڑا ہے. امامت نہیں کروا سکتی, دوسرا سوال. جنازہ نہیں پڑھ سکتی, تیسرا سوال. یہ تو ہے نا, اتنے سوال تو نہ لکھیں. اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے نا ان ساری چیزوں کو رومن میں, اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے, پانچویں کلاس کے بچے کو کہیں کہ وہ رومن میں لکھ دے عورت کی امامت, کیا عورت نبی ہو سکتی ہے, عورت کا جنازہ پڑھنا. ایک نہیں سینکڑوں ویڈیوز ہماری کھل جائیں گی. میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کروا چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کی ٹیکنیکل ریزنز بھی بتا چکا ہوں. تو یہاں پہ کوشش کریں ایسے سوالات بھیجیں جو آپ نے پہلے سرچ کیے اور آپ کو نہیں ملے. تو آپ پہلے ایفرٹ پٹ کریں. اگر ہر بندے کے لیے میں نے اللہ سے ریکارڈنگ کرانی ہے تو پھر میرے بھائی ہزاروں سال کی زندگی بھی ہونا تو وہ کم ہے. تو اس لیے مہربانی کیا کریں. تو عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی کہ عورت پبلکلی ظاہر ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں. دیکھیں مہینے میں ایک ہفتہ تو اس کے اوپر ایسا ہے جس میں وہ نماز خود نہیں پڑھنی, تو اس نے آ کے کیا لیڈ کرنا ہے کسی کو. آج تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اولمپکس میں عورتوں کا مقابلہ مردوں سے نہیں ہوتا, عورتوں کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں مردوں کی الگ, کیونکہ فی نفس ہی اس جینڈر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے پر کمزوری رکھی ہوئی ہے, اس وجہ سے اس کو لیڈرشپ کے اوپر اس طریقے سے فائز نہیں کیا گیا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, بلکہ بعض اوقات اس کا مرد سے بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق, مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسن جو اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. دوسری دفعہ پوچھا فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اب یہاں تو پھر بہت زیادہ درجہ بڑھ گیا ماں کا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی جہاں پر لیڈرشپ کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ پریفر کریں گے اس حوالے سے کہ مرد کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء حاکم بنایا ہے مردوں کو عورتوں پر. ہاں بعض اوقات بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں بہت ایکسٹرا آرڈینری ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں, مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں, وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتی ہے. لیکن پھر بھی دل کی جو کمزوری اور دل کا جو ایک کیفیت اور نرم ہونا, وہ سخت سے سخت جان عورت میں بھی وہی ہے. آنسو اپنے کنٹرول نہیں کر سکتی, عورتوں کے فوراً آنسو نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مرد کو درد نہیں ہوتا, درد ہوتا ہے اس کو لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے. لیکن عورت, یعنی میں نے اپنی زندگی میں بے‌نظیر بھٹو سے زیادہ کوئی کانفیڈنٹ لیڈی نہیں دیکھی. لیکن جواب دے پروگرام جیو پہ چلتا تھا, اس میں جب ان سے پوچھا گیا آپ سیٹنگ پرائم منسٹر تھیں اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا, تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی. وہ کالر مائک اتار کے وہاں سے چلی گئی, رونا شروع کر دیا. اتنے مضبوط اعصاب کی عورت. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ زخرف میں کہ تم اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کرتے ہو, حالانکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ جھگڑے کے وقت اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی اور زیورات میں لدی رہتی ہے. دیکھیں نا وہ جھگڑے کا وقت تھا نا. اگر بے نظیر بھٹو کا یہ حال ہے, باقی تو شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. امامت نہیں کرا سکتی, کروا سکتی ہے, سنن ابی داؤد میں موجود ہے, عورتوں کی. مردوں کی اس لیے نہیں کروا سکتی, پھر تو ہر مہینے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہمارے امام صاحب جو ہے وہ ایک ہفتے کے گیپ پہ ہیں, پھر آپ کیا کریں گے. اچھا جنازہ نہیں پڑھ سکتی, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. کس نے کہا جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ لا کے حجرے کے باہر رکھو, میں نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں جنازہ پڑھتی تھیں. ہاں میت کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مرد لے کے جا رہے ہوتے ہیں, عورت رقیق القلب ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ ان کا پیٹ سے آپس سنبھالا جائے, کہ جا کے مردے کو دفنایا جائے؟ قیادت نہیں کر سکتی، قیادت اس صورت میں نہیں کر سکتی جب مرد موجود ہو. عورتیں تو عورتوں کی قیادت کرتی تھی، نبی علیہ السلام کی جو وہ پھوپھی تھی صفیہ کتنی بہادر خاتون تھی، انہوں نے تو کافروں کو مار دیا تھا، عورتوں کے اوپر ان کو نبی علیہ السلام نے لگایا ہوا تھا. ایک سے زیادہ خاوند نہیں کر سکتی، کر سکتی ہیں جی، طلاق لے لیں دوسرا کر لیں. اچھا اب باقی دوسرا والا معاملہ ہوگا تو مجھے بتائیں، یہ جو جینڈر والا ایشو ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر وہ اگر ایشو ڈی این اے کے ذریعے ریزالو بھی ہو جائے، آپ طے کریں کہ مرد و عورت کا آپس میں اکٹھا رہنا یہ جانوروں کی مانند ہے یا ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا ہے کہ جس کے اگینسٹ ایک اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو کرنا تو یہی ہے. اس صورت میں یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ، ایک عورت تو ایک مرد اور اس سے ہونے والے بچوں کے اوپر اپنی ڈیوٹی پوری کرتی کرتی وہ 40 سال کی عمر میں بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ لوگ اکثر نہیں کہتے میری بیوی بیمار ہے، منو آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جس کی بیوی بیمار نہ ہوگی. نہ، بیویاں بیمار ہوتی ہیں اور مرتے دم تک بیمار ہی رہتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے نا. 40 سال کے بعد عورتیں ظاہر ہے کہ پورا ایک ان کا بدن اس پوری ایکٹیویٹی سے گزرتا ہے، تو اس وجہ سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بیچاری بیمار ہی رہتی ہیں. بننے کے بعد بھی اچھے نیک اعمال کے باوجود اسے وہی ظالم شوہر دیا جائے گا، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ بے فکر رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کا اختیار ہوگا. اور وہ ظالم گندے اعمال کے باوجود اس عورت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ کس نے کہہ دیا میرے بھائی چلا جائے گا؟ کہانیاں کہانیاں چھوڑ دو، آپ کو جب ایک بات بنیادی غلط بتائی گئی ہے اس کے اوپر آپ عمارت تو نہ کھڑی کریں. لڑکی کی گواہی آدھی ہے، حصہ آدھا ہے، نہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ ایک خاص اسپیسیفکلی کیس میں ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ جب آپ لین دین کا معاملہ کریں گے نا، اس میں جو گواہ ہے اس میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں، باقی تو صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک عورت کی گواہی کے اوپر رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا تھا، اس میں تو دو عورتیں بھی گواہ نہیں تھی، ایک عورت تھی. تو یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. نکاح آدھا بلکہ چوتھائی مرد کے برابر، لڑکی کی گواہی آدھی، حصہ آدھا. حصہ آدھا نہیں ہے، حصہ آدھا تو باپ سے مل رہا ہے نا، خامن سے بھی تو اسے ملنا ہے، اس کو خامن سے حصہ نہیں ملنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں باپ کی کفالت میں رکھا ہے، جوانی میں خامن کی کفالت میں، اور بڑھاپے میں اپنے بچوں کی کفالت میں رکھا ہے. تو پوری زندگی شہنشاہوں والی زندگی عورت گزار رہی ہے اسلام کے اندر. تو اگر کوئی ملک مثلا اسرائیل امریکہ ہمارا ملک فتح کر لے اور آپ کی بیوی بیٹی، میری بیوی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں تو ہمیں قتل کرنے کے بعد، اور آپ کی بیوی، اب اس سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ لونڈیوں کا سسٹم، تو لونڈیوں کے سسٹم میں میں نے پہلے بھی بتایا، الجہاد فی الاسلام کتاب پڑھیں مولانا مدودی رحمہ اللہ کی، اسلام نے صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے آئی تھی. یہ نہیں ہے کہ رومن اور پرشین امپائر جب فتح کیے مسلمانوں نے تو وہ لاکھوں عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا ہے، وہ بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. جو میدان جنگ میں آ کے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دو آپشن ہیں. جو عورت لڑنے کے لیے آئی ہے تو ظاہر اس لیے آئی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرے، تو اس کے بدلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا. یہ اسلام کا رحم ہے کہ ان عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے انہیں اپنی کفالت میں لو. اور اتنے سخت احکامات ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہی عورتوں اور غلاموں کے حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں بھی تو آپ دیکھیں. دوسرا حال یہ ہے کہ انہیں معاف کر کے واپس بھیج دیا جائے، ہاں، تاکہ وہ پوری زندگی جو ہے اپنے بچوں کی کفالت کر کے ان بچوں کو لا کے دوبارہ مسلمانوں پہ چڑھا دیں. تو یہ پیچھے آپ ذرا حکمت دیکھیں، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملک کریں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں رائٹ ہے تو انہیں بھی رائٹ ہے، کر لیں، وہ ان کو کون روک سکتا ہے، میرے کہنے سے انہوں نے رک جانا ہے. فتح خیبر سورہ عذاب کے سامنے رکھ کے مدلل جواب دیں، دے دیا جی مدلل جواب، اللہ کا شکر ہے. باقی الجہاد پھر اسلام پڑھے، آپ کو ساری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی. علی بھائی، میرے شیعہ دوست ڈاکٹر سرار احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی نے شراب پی کر مار، اس بات کی انہوں نے خود کلیریفکیشن دے دی تھی، انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روایت ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، اس روایت میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی ہوئی تھی، لہذا اس کے اوپر کوئی میرے پر قدغن نہ لگائی جائے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی تھی، انہوں نے کوئی حضرت علی پہ شراب پینے کا الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ اس زمانے میں جب جو ہے وہ باقی اصحاب سے بھی یہ واقعہ رپورٹ، لیکن ہوتا ہی ہے نا کہ جب حضرت علی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے نا، وہ پھر اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہیں پہ حضرت عمر کے شراب پینے کا بھی واقعہ ہے، لیکن وہ کوئی سنی نہیں بیان کرتا. سنا ہے کدھر؟ ہاں نہیں، کسی ممبر سے سنا ہے یہ واقعہ؟ ہاں تو بس یہ دیکھ لینا، جب آپ پھر حضرت علی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کا رزلٹ وہ یہ نکالتے ہیں. یا تو آپ میری طرح کریں نا کہ دونوں چیزوں کو پیرل میں لے کے چلیں، پھر تو بات ٹھیک ہوگی کہ آپ اپنا اپنا موقف دونوں طرف کا رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تاثر والے کو بھی جواب مل گیا کہ آپ کی حرکتوں سے بھی کیا کچھ تاثر دنیا کو جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ ون سائڈڈ دین بیان کرتے ہیں. میں اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتا، جب کسی اور مسجد میں جاؤں تو کرتا ہوں. کیا یہ منافقت میں شامل ہے؟ جی منافقت ہی، اور کیا ہے آپ بتا دیں کیا ہے. میں کہوں حسینیت ہے یہ. منو دسو جدو تک تسی لوگ بریلوی سو تو کہنے سو گستاخ رسول کی ایک اصلاح سر تن سے جدا، ان بزدل ہو گئے ہو. یہ وہ جملے ہیں جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بولے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے مازوں کے اوپر جنگ نہ کھولیں. تو انہوں نے کہا جب تو اسلام کا دشمن تھا، اس وقت بڑا بہادر تھا، مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا. یہ سارے بریلوی ہوتے ہیں نا، توکے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے رفع الیدین آپ شروع کیے ہیں. وہ جدو تک تسی بریلوی سو ہر بندے نو وڑنے سے تیار سو، ٹھیک ہے. ہم تو آپ کو کسی کو کاٹنے کا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرو، سنت پہ عمل کرو، حسینی بنو. اب اس طرح ہوا کہ بزدل ہو گئے ہو، انتہا ہے بے شرمی کی. فرمایا گیا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. تو اب اگر اس بات کو دیکھا جائے تو محمد تو اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اور مانو میں انہوں نے کہا گیا کہ دنیا پیدا نہ ہوتی، یہ نہیں ہے کہ جتنی دیر تک نبی الاسلام رہیں گے تو دنیا رہے گی. اور وہ روایت المستدل حاکم میں کمزور روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ عقیدہ گھڑا گیا، لیکن یہ بلیم ان کے اوپر غلط ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اعظم کی توبہ نبی الاسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. یہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو موت آئے گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، نہیں. وہ تو واضح آیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. افا اماتا، اگر یہ مر جائیں یا وصال شریف فرما دیں بقول آپ لوگوں کے، او قتلا، یا قتل ہو جائیں یا آپ کے بقول شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ مائے کہ انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. سورہ انبیاء میں آئے کہ کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ہم نے اسے ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. دنیا سے اس نے جانا ہی تھا، تو دنیا نہیں اس سے ختم ہوتی. باقی یہ روایت تو کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں بولتے ہیں جسے لوگ کہہ کے مار کے یا منہ کھول کر ہنستے ہو، کیا یہ خلاف سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور بعض اوقات اتنا بھی مسکراتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو جاتی تھی. یہ تو آپ ذرا مجھے مسکرا کے بتائیں جس میں آپ کی داڑھیں بھی نظر آئیں. جی بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے، وہ جو ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لیا ہے، تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھ اور کیا کر. یا رسول اللہ میں ایک نہیں نبھا سکا، 60 کیسے رکھوں گا مسلسل؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو خود مسکین آدمی ہوں، کہاں سے کھلاؤں؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. تھوڑی دیر بعد کوئی کھجوروں کا کوئی ایک ٹوکرا لے کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس گفٹ. آپ نے فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ لیکن یہ ایک خاص واقعہ ہے، یہ حکم عام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وحی کے ذریعے اس چیز کی اجازت دیتا تھا کسی کے لیے خاص حکم ارشاد فرما دے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے خزیمہ بنت ثابت انصاری کے بارے میں کہ ان کی ایک ہی گواہی دو کے برابر کی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے، یہ ان کی خصوصیت تھی. آپ فرمائے یہ ٹوکرا لے جا، جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. حالانکہ اب وہ مدینے کے غریبوں میں اتنا سا ٹوکرا تقسیم کرنے سے کیا کفارہ ادا ہونا تھا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا نبی الاسلام کے مبارک زبان پہ، تو تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب اس بندے کا بھی اب کانفیڈنس لیول دیکھیں آسمانوں پہ ہے، وہ شکر کر تیری جان چھوٹی گیا، کہہ رہا یار اللہ میرے ساتھ تو مسکین ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے یعنی اب میں کیا تقسیم کروں، میں خود مسکین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا پھر تو اور تیرے گھر والے کھا لیں، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اسپیسیفک کیس ہے. اس موقع پر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب اس نے کہا نا میرے زیادہ مسکین کوئی نہیں، تو نبی الاسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں یہ بھی نظر آ گئی. تو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ تو ساری آپ کی جذباتی باتیں ہیں جی. مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، کتنے لیے ہے؟ ہوں مسجد ٹی وی لا لینا تھی، پاپا جانی کے سارے مراکز کے مسجدوں میں ٹی وی نہیں لگے ہوئے، ہوں نہیں میرا ہوں. اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میٹرک لائف میں، ان لوگوں نے لوگوں کے ٹی وی توڑوائے تھے، اور وہ واقعہ سنا کے جی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جی خواب میں حضور آئے اور کہا کہ تو نے ٹی وی نکالا ہے میرے دشمن کو، اس لیے جو ہے نا میں اب تیرے گھر مبارک دینے آیا ہوں. تو یہ ٹی وی سے نبی الاسلام کی دوستی کب سے ہوئی ہوئی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں دشمنی تھی، وہ تاریخ بتائیے آپ نے. اب تو ہر جگہ ٹی وی لگائے ہوئے آپ نے. گلا سنو انہوں نے بس این جی گلا کر رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے صبح سے شام تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. جی بالکل ہے. ایک تو حدیث ہے بخاری کے اندر کہ رات کے وقت جو پڑھ لے صبح تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے. ایک حدیث ہے جو حاکم کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں ہے کہ صبح کے وقت پڑھ لیں، اور سن نسائی الکبریٰ میں جو ہم نے اپنے بلو کارڈ میں اورنج کارڈ میں ڈالی ہوئی ہے، شام تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اللہ اجینی من النار پڑھنے سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. جی صرف اس طرح نہیں، وہ ہے کہ جو مغرب کی نماز اور فجر کے بعد پڑھے. اے نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی تھی اللہ اجینی من النار پڑھنے نال ہو جائے گا، نہ سن نسائی الکبریٰ میں جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے مرتے ہی جنت میں جائے گا. نماز تو نہیں سے جان چھوٹنی، کوئی بھی وظیفہ نماز تو جان نہیں چھوڑا سکتا. اگر اس دوران انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا وہ فضیلت سے نکل جائے گا؟ توبہ کرے نا یار، گناہ ضروری کرنا ہے. باسلام عرض ہے کہ اہل تشریف بھائی سبز رنگ کے فروزہ انگوٹھی ابو لولو فیروز قاتل کی وجہ سے پہنتے ہیں. واللہ عالم جی، میرے علم میں تو نہیں ہے. یہ جنگ سے سوال ہے تو آپ کو وہ جہوی صاحب نے یہ بات بتائی ہوگی. علی بھائی کیا قرآن مجید کو عربی میں پڑھ لینا کافی ہے؟ کیونکہ سورہ حامی میں سجدہ کی تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا اس لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. عربی میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اردو ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اردو میں پڑھ لینا بہرحال کافی ہو جائے گا اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا. عربی میں پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا جب تک آپ عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس کا مقصد تو عقیدوں کی اصلاح تھا نا. محترم علی بھائی کسی ہیئر کلر پروڈکٹ پیکنگ پر کسی مرد کی تصویر لگائی جا سکتی ہے؟ لگائیں نا جی، کیوں نہ لگائیں، تارا جمیل صاحب کی لگائیں. ہاں 75 کے ہونے والے ہیں، ابھی تک کالی کرتے ہیں داڑھی، ان سے زیادہ آئیڈیل کون ہے کہ آپ اس پہ وہ یہ تصویر لگائیں؟ بالکل لگائیں، عورت کی نہ لگائیں. میں کنسٹرکشن کے کاروبار میں ہوں، احادیث کی روح سے مزدور طبقے کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دینی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ جس کسی کو بھی وقت پر یا اس سے زیادہ پیسے دیے جائیں اس نے ہمیشہ وقت کا پیسے کا یا کام کوئی کوالٹی نقصان کرتا ہے. بالکل یہ ہو رہا ہے، تو آپ اس دن کی دینا اس سے مزدوری، پہلے نہ دیں. اب ڈیلی ویجز کے اوپر آپ کو کیا تکلیف ہے اگر اس نے پورے دن کام ٹھیک کیا ہے؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کا مطلب یہ ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر اس کے ڈیوٹی آورز سے 9 سے 5 تو 4:45 منٹ جا کے دے دیں اس کو. یہ آپ کو کس بیوقوف نے کہا ہے کہ 9 سے 5 ڈیوٹی ہے تو آپ اس کو صبح 10 بجے مزدوری اس کی پکڑا دیں، پھر کام کرا لو. دیکھ لو اس کے ڈیوٹی آورز پورا ہونے سے پہلے، یہ معاورتن بات ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے. ہاں پسینہ انشاءاللہ خشک نہیں ہوگا. جو بندہ صبح سے لے کے 5 بجے تک کام کر رہا ہے، 4:45 اب اسے دیں گے جب آپ، تو پسینہ تو اس کا خشک نہیں ہوا ہوگا نا. 5 بجے بھی اس کا پسینہ خشک نہیں ہونا، وہ تو جا کے 6-7 بجے خشک ہوگا. تو پسینہ گیلا ہی ہے، بے فکر ہو. اگر آپ نے ظاہری الفاظ پہ بھی عمل کرنا ہے، ایک غلطی نہ کریو. یقین کریں ویسے آپ لوگوں سے پوچھیں، لوگ کہتے ہیں کام کوئی نہیں، بے روزگاری ہے، اور جب آپ بندہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں, کوئی پلمبر ڈھونڈنے کے لیے نکلیں, آپ کوئی مزدور کوئی مستری, پہلا تو جواب دینا ہے کہ جی آج سے میرے کو ٹائم کو نہیں چاہیے. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جی تھی جا کے کب ہوتے ہو کبھی کہ ٹھیک ہے جی سر کسے آنا ہے میں آ جانا ہوں. نہیں, اس لیے میں جب اکیڈمی کے کام یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ یار کام ہم نے کال کر رہا ہے لیکن آٹھ بندے کے آگے رونا پیٹنا سیاپا ڈالیں. میر صاحب کو میں کہتا ہوں فون کریں, رات کو فون کراتا ہوں کوئی یار ایمرجنسی بن گئی ہے بھائی اے مسئلہ ہو گیا تے تو آ جا, تو ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے آگے سے کہنا کہ ایس ٹائم تو نہیں آ رہا کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. اور نہیں یار ان پھر کیا کریے, وہ پھر اگر تنگ آ کے کہتا کہ جی بس صبح تک ذرا سفر کر لو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, صبح وہ آ جائے گا. اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی کل یار کوشش کریں صبح نا کام پہ جانے سے پہلے ادھر سے ہو جائیں, وہ کہے گا جی کل تو میں مصروف ہاں پرسوں بھی, وہ دو دن بعد ہی تو ڈیٹ دسے گا. علی بھائی جیسے والدین کا حکم ماننا فرض ہے کیا ویسے ہی چچا تایا ماموں کا حکم ماننا بھی فرض ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے رشتہ دار ہیں آپ کے, ظاہر ہے ان کا آپ نے حکم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اندر تو اخلاقاً تو ماننا ہے, ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ آپ نے نہیں ماننا یا انکار کرنا, بڑے تو ہیں نا وہ, اب یہ تو نہیں آپ نے انکار کرنا شروع کر دینا. تو حق کے رشتہ داری تو ان کا ہے نا میرے بھائی, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. باقی وہ والا حکم نہیں لگے گا جو ماں باپ والا ہے, ظاہر ہے ان کو آپ رسپیکٹ کے دائرے میں انکار کر سکتے ہیں, ماں باپ کو آپ انکار نہیں کر سکتے, لیکن ادر دین اس طرح کے جو رشتے دار ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی مصروف ہوں یا ابھی میں یہ نہیں کر سکتا, اخلاق کے دائرے کے اندر انکار کر سکتے ہیں. انکار جو نہیں کرنا وہ ماں باپ ہے جو اولین حق ہے جن کا. ٹھیک ہے, امریکہ میں نیو مسلم فرقوں میں پھنس جاتے ہیں, کافی مسلم فرقوں سے تنگ آ کر اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں, ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کوئی ہوتے ہیں نا تو ان کو فرقوں میں نہ پھنسنے دیں, ان کو کہیں کہ آپ ٹیکسٹ بکس کو فالو کریں, یہ ان کی تربیت کریں. اور اب ہماری کئی ایک ویڈیوز جو ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہیں, کچھ کریٹیکل ویڈیوز ابھی ڈبی کے اوپر بھی ہم ان کو انشاءاللہ لانے والے ہیں, وہ آپ دیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ بکش مسلمان بنے بجائے کسی شخصیت سے کسی فرقے کے ساتھ جوڑنے کے, انہیں کتابوں کے ساتھ جوڑیں. باقی ایک نیو مسلم کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے آپ نا نیو مسلم اور انجینئر محمد علی مرزا یا رومن میں لکھے ایک نیو مسلم کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو, یہ آپ اسے سجیسٹ کریں. لیکن وہی شرم کا مقام ہے کہ اگر آج کوئی غیر مسلم ہم سے آ کے پوچھے کہ بتائیں اسلام کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے جس سے میں اپنے عقیدے صحیح کروں, تو آپ بانچے اپنی کھلا کر اس کو کہیں گے جی یہ کتاب ہے جی یہ لے جاؤ قرآن پڑھو, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لے کہ سرکار تسی بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیتے سن, تسی کہنا ہے ہاں لوگوں نو دسنے واسطے ہے قرآن, خود پڑھنے واسطے نہیں. ان مسلمانوں کو کیسے فرقوں کے چنگل سے دور رکھیں, اس طرح چنگل سے دور رکھیں کہ آپ خود پہلے فرقوں سے نکلیں, اور یہ ان سارے فرقوں کی ماں جو ہے نا وہ سب کانٹیننٹ ہے, یہ دنیا میں جتنی گمراہی ہیں نا ان کی جڑیں ادھر ہی ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, باہر کے ملکوں میں بھی آپ جائیں انگلینڈ میں چلے جائیں اتنی آپ کو پیری فقیری اور شرک پاکستان میں شاید بعض جگہوں پہ نہ نظر آئے جو آپ کو وہاں نظر آئے گا, ان کے اڈے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اردو سپیکنگ لوگ ٹھیک ہو جائیں نا باقی سارے بندے کے پتر ویسے ہی بن جائیں گے, کیونکہ سارے مسلوں پہ ان کے قبضے ہیں. جو یورپ امریکہ میں ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کیا اس نے اتفاق ہے کہ مسجد عربی بناتے ہیں, مسجد گورے مسلمان بناتے ہیں, امام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دماغ میں نہیں کبھی بات آئی؟ ذرا پوچھیں یورپ امریکہ کے لوگوں سے, کوئی کہے گا جی ہمارا جو امام ہے وہ بنگالی ہے, کوئی کہے گا جی ہمارا امام جو ہے انڈین ہے, کوئی کہتا ہے جی امام پاکستانی ہے. ان سے پوچھیں یہ مسجد پاکستانیوں نے بنوائی تھی, پاکستانیوں والے تمہیں تو پاکستانی ہوں گی. دوسری مسجدوں کے اندر بھی یہ سارے امام بیٹھے ہوئے, کیوں؟ یہ وہ ٹھگ ہیں جن کی یہ تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ مسجد پہ قبضہ کرنا ہے, چندہ بک ملے گی پیسہ ملے گا, ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہوئی ہے. ان کا بس چلے نا تو امام کعبہ کو بھی اٹھا کے اپنا کو پیر کھڑا کر دیں. میں آپ کو بتا دوں اگر وہاں پہ آج آپ حکومت کو ڈھیلا کریں نا اوتھے کو پیر نہ کھلو تھے, تھی دیکھو 2007 میں میں حج کے لیے گیا ہوں, جب خانہ کعبہ شریف کی جو آخری اوپر والی منزل ہے نا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تبلیغی جماعت کے لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے وہی اپنے چھ نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں. اوپنلی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی نا, اب تو خیر یہ والی ٹولیاں بھی ختم کر دی نا محمد بن سلمان نے. میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنے لوگ, کوئی عرب سے جماعت آئی ہوئی ہے, کوئی یورپ سے, امریکہ سے, اور بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں بجائے کہ ایک بندہ قرآن کھول کے تو اس کو بتائے. تبلیغی جماعت میں ایک بندہ 20 سال پہلے گیا ہے, 20 سال بعد بھی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں, 20 سال بعد وہ پہلی جماعت میں ہی ہو. اسی طرح نا بھائی, اگے نہیں ٹرنا. شروع میں کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم پہلے ذہن بناتے ہیں, پہلے ایمان کی محنت ہوگی, فلانی ہوئے گی. اگے ٹورو نا. بڈھا بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے, بچہ بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے, جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے, اور اس میں وہ ساری جعلی روایتیں زیادہ تر بیان کر رہا ہے. آگے بھی چلے نا, قرآن نہیں پڑھنا اس نے کبھی بھی, کبھی بھی یہ وقت نہیں آنا کہ قرآن بھی پڑھے. جس طرح ہم بریلویوں سے کہتے ہیں کہ یار میلاد آیا, نبی الاسلام کا ذکر خیر ہوا, بہت اچھی بات ہے. محرم آ گیا, اہل البیت کا ذکر ہوا, بہت اچھی بات ہے. خلفائے راشدین کی وفات کے دن آئے, ان کا ذکر ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. آگے بھی ٹورو, شعبان آ گیا, شب رات کا ذکر شروع ہو گیا, جو بھی چلے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. رجب کا مہینہ آ گیا, معراج شریف کا ذکر شروع ہو گیا, رمضان شریف آ گیا, رمضان کا ذکر ہو گیا. اچھا جی, بزرگوں کے دن آ گئے, 11ویں شریف ہو گئی, 6ٹھی شریف ہو گئی. اللہ کا ذکر کدوں ہونا ہے؟ نہ اللہ کا عرس آنا ہے تو نہ اللہ کا ذکر ہونا ہے. جن جہلوں کی یہ حالت ہو, یہ ویسے ایک جوک کے طور پہ بات مشہور ہے, مجھے تو لگتا ہے ایسے ہوا ہوگا کہ جی ایک بندہ جب حج عمرے کے لیے گیا نا, پہلے وہ مدینہ شریف باس کو لے جاتے ہیں, وہاں گیا, اس عورت نے پوچھا کہ یہ گھمت اور یہ اس کے نیچے جو قبر مبارک, انہوں نے کہا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شیخین رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں. پھر وہ مکے آئے, انہیں پھر ادی زدانی نے پوچھا اے کی قبر ہے, یہ اللہ دی ہے. ظاہر ہے دماغ میں ہے ہی قبروں کا کانسیپٹ, تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا. میں نے خود 2007 میں حج کے طواف کے دوران ایک انڈین بوڑھے بوڑھی جوڑے کو دیکھا کہ وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے یا معین الدین چشتی پا لگا دے کشتی, یا معین الدین چشتی. یہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے, میں کسی کو کیا کہوں. تو اس کو تو چھوڑ دیں, تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ جو آپ کے نیریاں والے بزرگ فوت ہو گئے معصوم صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, ان کا تو ویڈیو کلپ ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا طواف کعبہ کے دوران, اس نے کہا مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی. اللہ کی طواف کی دعائیں تو آئی کوئی نہیں ہے, مولویوں نے لکھی ہیں. ایک کی دعا ہے جو ابو داؤد میں, رکن یمانی سے حجر اسود تک, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار, بس. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کا اگر دعائیں نہیں یاد تو بھابیا نو گالا کڈ. او بھابیو تہاڈی اسی تیسی, تہاڈی اسی دی تیسی. یہ ویڈیو میں ہے, یہ نہ سمجھے گا انجینئر صاحب نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے کہلوا لیا تاکہ بعد میں انجینئر صاحب مذاق اڑائیں. یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار یہ تب آپ مجھے کہیں کہ جب میں نے ان کو کہا ہو کہ یہ آپ اقوال زرعی ارشاد فرمائیں, میں تو نہیں ان کو کہا ہوا, خود ہی انہوں نے اپنی مرضی سے ہی کیا نا. سور کی سنتیں 4 کٹھی پڑھنی چاہیے یا 2-2 کر کے؟ دونوں طریقے درست ہیں. 2-2 کر کے پڑھنا تو سنت ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی دن اور رات کی جو نماز ہے نا وہ ہوتی تھی نفلی نماز 2-2 رکعت. بخاری مسلم میں تو رات کے الفاظ ہیں, ابو داؤد میں دن کے بھی ہیں. اور یہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں, اور عبداللہ بن عمر سے ہی سنن کبری البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, المصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں تھیں نفلی نماز موقعہ اور غیر موقعہ اور باقی, یہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے تھے, ظہر سے پہلے یا عصر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں. نبی الاسلام سے صرف یہی رپورٹ ہوا ہے 2-2 کر کے پڑھنا, تو صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. تو دونوں طریقے اس کے درست ہیں. اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا مکان لیا ہے اور اس کی پوری قیمت دے چکے ہیں اور سیل کرنے کی نیت سے ہے اور قبضہ نہیں ہے, اس پر زکات ہے یا نہیں. جب آپ اس کو بیچیں گے نا میرے بھائی, اس وقت آپ ایک سال کی زکات نکال لیجئے گا. یہ اس کے اوپر سب سے ہلکا فتویٰ ہے. باقی اگر آپ میری بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو آپ نے جو پلاٹ لیا ہے یہ مال تجارت ہے, اس کی ہر سال قیمت لگوائیں اور جو اس کی زکات بنتی ہے وہ دیں. اور سب سے ہلکا فتویٰ اس کے اوپر جو مفتی اعظم سعودیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ پلاٹ بیچیں گے تو اس سال ایک دفعہ اس کی زکات نکال لیں گے. اگر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو کیا ایسا عیسائی جو کچھ سوچے سمجھے بغیر جانور پر چھری پھیر دے تو کیا وہ بھی حلال ہے؟ نہیں نہیں, ذبیحہ تو اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے یا بسم اللہ یا صرف اللہ کہہ کے کرے گا. ذبیحہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. تو چونکہ عیسائی اور یہودی بھی تو اللہ کو مانتے تو تھے نا, تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. خالی ذبح کرنے سے نہیں ہوگا. کیا خواتین کا نماز ادا کرنے کا طریقہ مردوں جیسا؟ اس میں کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو راج چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کے سامنے آ کے نماز پڑھنی. جو لوگ کہتے ہیں ہم سمٹ کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ پردہ ہے, بھئی سمٹ کے بھی ایک عورت مرد کے سامنے تو نماز نہیں پڑھے گی نا, اس نے تو عورتوں والے سیکشن میں ہی پڑھنی ہے جا کے. ویسے بھی بخاری مسلم ہے کہ عورتوں کی صف آخری ہوتی تھی تاکہ کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے. تو لہٰذا یہ آپ کا بہانہ غلط ہے کہ وہ اگر مردوں کی طرح سجدہ کریں گی تو بے پردگی ہوگی. مردوں نے دیکھنا ہی نہیں ان کی طرف. ویسے ہی محترم بھائی, اللہ پاک کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے؟ عورتوں اور مظلوم بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس پہ احتجاج کریں. تو آج تو کافی احتجاج ہو گیا, پہلا سارا اسی کے اوپر ہی ہوا ہے نا. جو لوگ ملک سے باہر روزی کمانے کے لیے گئے ہیں اور پیچھے ان کی خواتین یعنی بیویاں اگر غلط کاری کریں تو کیا اس کا وبال ان پہ ہوگا؟ بھئی چار مہینے سے زیادہ اجازت نہیں ہے. قرآن میں بھی آیا چار مہینے کا ذکر ہے اشارتاً کسی اور کانٹیکسٹ میں, لیکن اسی سے فتویٰ حضرت عمر نے سیدہ حفصہ سے جب پوچھا تو چار مہینے کے اندر اندر ان مردوں کو واپس آنا چاہیے یا ان عورتوں کو ساتھ رکھیں اپنے. ظاہر ہے وبال تو ہے, کیوں نہیں ہے. مسئلہ تحکیم کو تفصیل سے بیان کر دیں. کافی دفعہ بیان کیا, اب اس میں سے کیا نکالنا ہے میرے بھائی؟ کیا حضرت معاویہ بنو امیہ کے سربراہ تھے یا کوئی اور؟ وہی تھے جی. کیا بنو امیہ کے سربراہ نے مولا علیہ السلام کی خلافت کو شروع سے ہی رد کر دیا؟ جی, شروع سے ہی رد کر دیا تھا, مانا ہی نہیں تھا. کیا مولا علی کی خلافت کے دوران دو سلطنتیں بن گئی تھیں, مثلا ایک شام کی اور دوسری خلافت؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. شام کا صوبہ الگ ہو گیا تھا, باقی پوری مسلم ورلڈ الگ ہو گئی تھی. 6.5 سال تک شام پر جو قبضہ کیا ہوا تھا اس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی یا کی تھی نا جی؟ جنگ صفین اسی کے لیے مولا علی نے لڑی تھی نا. لیکن وہ ظاہر آپ کو جب وہ جنگ ہارنے لگے تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اور پھر جنگ بندی ہو گئی. لیکن اس کے بعد حضرت علی کو چونکہ خوارج نے قتل کر دیا, شہید کر دیا تھا, تو وہ جنگ صفین پھر آگے چل نہیں سکی. مولانا یوسف اسلائی کی کتاب آسان فقہ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر سنت موقع کو چھوڑا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا. ہیں ان جیسے بندے نے اس طرح کی شڈول ماری ہے؟ انہوں نے لکھا ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے, فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیوز ملینز آف پیپل نے, ایک سے زیادہ کلپس ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ فرض نماز ادا کرو. جب ایک عرابی نے آ کے پوچھا مجھے ایسا طریقہ بتایا میں جنت میں چلا جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں, آپ نے فرمایا فرض نماز ادا کر, فرض زکات دے, فرض روزے رکھ. الفاظ ہیں فرض کے. ہاں مگر اگر تو اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہے وہ تیری مرضی. تو اس نے مڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں کوئی ایڈ کروں گا یعنی اضافہ میں نے کوئی نہیں کرنا, نہ کمی کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے, یا اگر یہ شخص اس بات پہ قائم رہا, ایک روایت میں آتا ہے بخاری مسلم کی, تو وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا فرض نماز, تو اس سے مراد یہ تھا کہ سنتے بیچ میں شامل ہے. جناب وہ نہ زمانے سے گلا نہیں سنوں گیا, ہاں سنتا بھی شامل ہے. سب سے جو بھاری سنتے ہیں فجر کی ہے نا, جڑی یہ امام نماز پڑھا رہے ہوتا ہے پیچھے انہوں نے اپنی دبیاں ہوتی ہیں. تو مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, جب نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی, وہ بھی سو گئے, سورج بلند ہوا, نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, آپ نے پہلے تو کہا یہاں سے چلو آگے کیونکہ شیطان کی ماجگاہ بن گئی جگہ. بعد میں نبی علیہ السلام نے پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی سو گئے تھے, ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند تاری ہوگی میرے پہ بھی ہوگی. آپ نے فرمایا اذان دو, اذان دی, اور پھر آپ نے جماعت کروائی. سنتا میں ٹائم نہیں دیتا ادھر نے کہ جماعت, آپ نے اذان کرائی اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی, سورج نکلا ہوا. فرمایا کہ جب کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے، جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی اپنی بات کے ثبوت میں، وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور یہ والا حصہ بخاری میں بھی ہے، پوری تفصیل مسلم میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وہاں تو سن دوں گا کوئی ٹائم نہیں، اس میں ہے کہ اذان دلوائی اور نماز پڑھائی، ہونا چاہیے تھا اذان ہوئی پھر 15 منٹ تک سنتا نہ وقفہ ہوا پھر جماعت کرائی. تو اگر فجر کی سنتوں کا یہ حال ہے تو باقی تو شے ہی کوئی نہیں. ہاں دوسرا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرض کے اندر نفل داخل ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو یہ بھی کہا کریں جو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی زکات ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تھا فرض زکات بھی ادا کر. وہاں کسی نے کہا ہے کہ جب تک آپ عام حالت میں بھی صدقہ خراب نہیں کرتے آپ کی 2.5% زکات بھی قبول نہیں ہوگی، کبھی کہا کسی نے؟ وہاں بھی کہنا. کبھی کسی نے کہا ہے جو جمعرات اور سوموار کا روزہ نہ رکھے نفلی، اس کے رمضان کے بھی نہیں ہوں گے قبول؟ کہا ہے فرض روزے چھڑے قبول ہو رہے ہیں بغیر نفلی روزے دے، فرض زکات قبول ہو رہی ہے چھڑی بغیر نفلی صدقات کے، فرض رکھتے کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں قبول؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، وہ اس لیے نہیں ہو رہی مولوی نہیں قبول ہونے دے رہے. ہاں انہوں چھڑ دو، انہوں نے 4 تکبیریں پڑھ دو، بلکہ 5 بھی ثابت نے صحیح مسلم. مسئلہ تحکیم کے دوران معاویہ حضرت عمر کے خلاف اتنی سخت زبان کیسے استعمال کر لیتے تھے؟ یہ تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے نا. طاقت جب انسان کے پاس آتی پھر اس سے یہ کچھ ہو جاتا ہے نا. ایز وی کینٹ پے صدقہ اور زکات تو سادات، ہاؤ کین وی ہیلپ؟ ہیلپ کریں گے آپ ادر دین صدقات کے؟ یہ 2.5% تو کم سے کم ہے نا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں نہیں دینا، یہ ساتھ جوڑ کے لے کے جانا ہے سب کچھ. 2.5% تو ہے کہ بالکل کوئی رہ گیا نا وہ 2.5% دے، باقی تو آپ دیں نا جی. ہومس دیں، شیعہ کے یہاں ہومس کا سلسلہ ہے، وہ ہومس تو پھر 5% ہے، 20% ہے. شیعہ تو اپنے وہ جو بڑوں کو جو ہے وہ 22.5% دے رہے ہوتے ہیں، 2.5% زکات اور 20% ہو. ایک نوجوان جو کہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور ماں باپ کو بتائے بنا دوسری شادی کر لی ہے اور نکاح نامے پر کنوارا لکھوایا ہے. کیڑا ہوا ذرا میں وہ گھر والوں دسیا نا کام پایا. اب لڑکے کے والدین بول رہے ہیں کہ یا تو دوسری بیوی کو طلاق دے یا پھر گھر چھوڑ کر چلے. نہیں طلاق تو آپ نہیں دیں گے، اب یہ جو آپ نے کیا اس کے ساتھ ظلم نہ کریں، چلائیں اس کو. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے نا، زنا چھپا کے ہوتا ہے نا، یہ آپ نے حرکت کی کیوں ہے؟ اور زیادہ تر مولوی حرکت کرتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو اس قسم کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو، تو حضرت اسماعیل نے پہلے بیوی کو چھوڑ دیا تھا. اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا، جس کے ماں باپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے نا وہ تو یہ کام کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا. اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی شخص طلاق نہیں دے سکتا، ورنہ مسلم شریف کی حدیث وہ کہاں پہ جائے گی کہ شیطان سب زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیتا ہے، اس شتونگڑے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے. اور وہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت کہاں جائے گی کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. طلاق اس وقت دی جائے گی جب ضرورت ہوگی ایکسٹریم. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا ہے اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی صحیح حدیث ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ طلاق کو آپ نے وائڈ کرنا ہے. یہ ایک واقعہ لے کے اس کو کہنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ، ہاں جس کے ماں باپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کی مثال دے. اوور آل ہم نے وہ باتیں لینی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم کے طور پہ بتائی ہیں. ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں اپلوڈیڈ ہے. علی بھائی مجھے ایک بندہ ملا جس کو علم تھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میری پتہ نہیں عمر، ہم کتنے بہن بھائی ہیں، وہ ملنگ لگتا تھا. ملنگ سارے اچھے لے آؤ. انہوں اے پتا سی نا وہ سامنے قرآن رکھنا تھا، اس میں سے کوئی ایک کھولنا تھا صفا اور کہنا تھا کہ تو ملنگ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے نا، تو سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب پڑھ نا، تجوید سے پڑھ اور اس کے بعد ترجمہ کر کے منو داس، ٹائم کیا مت آ کے ساری ملنگڑی نکل جانی تھی. یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی شیاطین کے ذریعے ہوتے ہیں. شیاطین آپ کو پاسٹ ٹینس کی باتیں بتا سکتے ہیں، مستقبل نہیں بتا سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مستقبل میں بھی بعض باتیں وہ بتا سکتے ہیں. علم نجوم والی میں نے ویڈیو میں بتایا کہ بعض اوقات شیاطین اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور آ کے نجومیوں کے کان میں ڈالتے ہیں. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا؟ صحیح مسلم حدیث ہے، جو کسی نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو کیا ہماری شخصیت وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ یہ وہی رہے گی جی. قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنت میں جا کے جنتی باقاعدہ ڈسکس کریں گے دنیا کے حالات و واقعات کو، پوری ان کی گفتگو کے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، پھر وہ بندہ کدھر گیا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا. ہمیں دنیا میں ہوش سنبھالنے سے پہلے کی زندگی یاد نہیں ہے، بچپن کی اور پیدائش سے پہلے کی زندگی. لیکن اب جو کچھ ہے نا، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. قرآن و سنت اس کے اوپر گواہ. کیونکہ میرا انسان میں کوئی نہ برائی ہوتی ہے جسے وہ دنیا میں قابو کر کے رکھتا ہے دوزخ کے ڈر سے. جب وہ ڈر ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نا جی. وہ آخرت میں تو جو چیزیں دنیا میں حرام ہیں، آخرت میں تو وہ حلال ہے. ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے. مثلا اگر آپ کی دنیا میں خواہش ہے کہ مجھے وہ سارے بزرگ میرے حوالے کیے جائیں جنہوں نے ہمارے باپ اجداد کو گمراہ کیا، اور ان کی پھینٹی میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، تو یہ خواہش انشاءاللہ کیوں نہیں پوری ہوگی. ہر چیز ملے گی جنت میں آپ کو. سورۃ المطففین کے اینڈ پہ آئے کہ جس نے دنیا میں یہ ہنسی اڑاتے تھے نا مسلمانوں کی، پھر مسلمان جو ہے نا ان کی ہنسی اڑائیں گے. اسی پہ تو میں نے کہا تھا نا کہ میں نال ہوگے تو ہم تکا مارنا ہے. جتنے ناسبین اور رافضین ہیں غالی، جن کے بارے میں حدیث میں ہے، مولا علی نے کہا کہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. ہاں لیکن یہ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے، اسپیسیفکلی آپ کسی بندے کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ یہ رافضی ہے اور اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا. نہیں، مرنے سے پہلے توبہ بھی کر سکتا ہے، یا اس کی وہ تاویل کی غلطی اللہ ایکسپٹ کر لے. آخرت میں جب ڈکلیئر ہو جائے گا نا کہ یہ ہے غالی اس سائڈ کا اور یہ غالی اس سائڈ کا، یہ منافق ہے یہ کافر ہے، اس کے بارے میں آپ بے شک کلیم کریں، وہ آخرت میں. دنیا میں آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے. مجھے بتائیں، عمار ابن یاسر کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوگا کہ جب ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ایک دن میں عمار ابن یاسر کے ماں باپ کے ساتھ ابو جہل نے کیا، ایک دن کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے. تو عمار ابن یاسر کو تو جنت کی کوئی خوشی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس طرح کا بدلہ اپنی آنکھوں سے اتارتا ہوا نہ دیکھ لے. جب یہ آیا صحیح مسلم میں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو سینگ والی کو سینگ ختم کر دیے جائیں گے اور بغیر سینگ والی کو دیے جائیں گے کہ بدلہ اتار. اگر جانوروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلہ خود اتارو، تو انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ بدلہ اتارے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی یا غیبت کرنے کی عادت ہو، فساد ڈالنے کی عادت ہو، تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. مشکل ہے جی، فارغ ہے، توبہ کرے. آئی ایم فرام یو کے، وی ڈریس لائک کرسچنز اینڈ نان بلیورز. اینی حکم ان اسلام، وٹ کلوتھ از ٹو ویئر؟ یہ آپ کے سوال میں جو درد چھپا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کی تربیت بابوں نے کی ہے. اسلام میں کوئی اس طرح کا ڈریس نہیں آیا ہوا. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا، اس سے مراد مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت ہے. ورنہ کپڑوں میں تو آپ کو غیر مسلم نظر آ گئے یا آپ کے مخالفین کو، ظاہر ہے یہ آپ کو تو نہیں نظر آیا، آپ نے تو تکلیف سے یہ سوال لکھا ہے، آپ پر اعتراض کیا جاتا ہوگا. یہ مولویوں کے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ کیڑے رحمت اللہ علیہ نے بنائے نا؟ اس میں انگریزوں کی مشابہت نہیں ہے؟ ان کے گن مینز کے ہاتھوں میں جو گنے ہیں، ان کے نیچے جو گاڑیاں ہیں لیٹسٹ ماڈل کی، یہ انگریزوں کی نہیں ہے؟ کپڑے ہی سارا اسلام بڑھ گیا. اسلام نے صرف کپڑے یہ بتایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا کم از کم 70 عام حالت میں چھپا ہو، اور نماز کی حالت میں کندھے ننگے نہ ہو جو بخاری مسلم میں ہے، کندھوں پہ کپڑا ضرور ہو، اور اگر کوئی نہیں کچھ تو کم از کم تہمت وہ باندھ لے. اور وہ آپ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، چاہے پینٹ سے کریں، چاہے تہمت سے کریں، چاہے شلوار سے کریں، جس میں جسم کی رنگت باہر نظر نہ آ رہی ہو، اتنا باریک کپڑا نہ ہو، تو وہ سارے اسلامی لباس ہی ہیں. پینٹ شرٹ ٹائی غیر اسلامی لباس نہیں ہے, کیونکہ ٹائی ہندو بھی باندھتا ہے, سکھ بھی باندھتا ہے, عیسائی بھی باندھتا ہے, مسلمان بھی باندھتا ہے. یہ کسی مذہب کی نشانی نہیں ہے. سلیب لٹکانا مذہب کی نشانی ہے. ٹائی تو سلیب کا ایکویلنٹ ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ ٹائی سلیب کا ایکویلنٹ ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے کبھی ٹائی پہنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ سلیب لٹکائی بھی ہوتی ہے. پھر تو کل کو آپ کہیں گے کہ مودی جو ہے وہ تہمت باندھتا ہے, تو یہ تہمت جو ہے ہندوؤں کی نشانی بن جائے گی. نبی علیہ السلام نے بھی تہمت باندھی ہے. پگڑی سکھ بھی پہنتے ہیں, مسلمان بھی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ٹوپی کا یا شملے کا فرق ہے, لیکن اوورال پگڑی تو پہنتے ہیں, داڑھی تو رکھتے ہیں. بلکہ سکھوں کی داڑیاں تو زیادہ سچی ہیں مسلمانوں سے, تو اس کی وجہ سے داڑھی ختم ہو جائے گی. تو یہ مشابہت وہ ہے جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہے. ماتھے پہ سندور لگا لینا, سکھوں والا کڑا پہن لینا, گلے میں سلیب لٹکا لینا, ہر وہ ایکٹیویٹی جو کسی مذہب کی شرکی ایکٹیویٹی ہے اسے کاپی کرنا, اس قسم کا لباس پہننا, وہ ان کی مشابہت میں آئے گا. باقی یہ جو لباس ہیں یہ سارے اسلامی ہیں, کوئی غیر اسلامی نہیں ہے اگر آپ کا سطر ڈھانپا ہوا ہے. میں ایک بریلوی گھرانے سے ہوں, میری بہن عالم فاضلہ ہے, وہ ایک مدرسہ چلا رہی ہے. میں آپ سے بہت متاثر ہوں, اس لیے آدر ہوں. جب بھی میں اس بہن سے کوئی بھی قاری سے سوال کیا نماز کے بارے میں کروں تو انہوں نے حدیث سے ثابت کر دیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ بخاری و مسلم نہیں ہوتی, وہ اور کتاب کوئی اور ہوتی ہے. ہاں جی, یہی کچھ ہی ہوگا نا جی. اس معاملے میں میں کیا کروں؟ رف الدین کو تو آپ بعد میں ڈسکس کریں. میں نے دیکھیں بار بار آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجلس 50 ضرور دیکھیں. اس میں میں نے آپ کو ساری گدڑ سنگیاں سکھا دی ہیں, ساری ٹیکٹکس کہ آپ نے دعوت کرنی کس طرح. پہلوان ہمیشہ اپنے زور پہ گرتا ہے. ایک بریلوی سے, جو بندی سے رف الدین پہ بحث کرنا, اگرچہ یہ بہت مضبوط مقدمہ ہے, لیکن اس کا اینڈ کوئی خوشگوار نہیں آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ وہ جعلی روایتیں لے آئیں گے. آپ چیختے رہیں گے کہ بھائی ہماری روایتیں تو بخاری مسلم میں ہیں, آپ کی جو ہیں وہ روایتیں کرتوت الکبیر کے اندر موجود ہیں, اور ایک ترمذی ابو داؤد سے لاتے ہیں, وہ سات امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اس کے اوپر جرح کیے کہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. ان کو منوانے کے لیے وہی طریقہ ہے جو مجلس 50 میں میں نے پورا 4 گھنٹے کے اندر 22 سوالات اس دعوت حق سے ریلیٹڈ, دعوت کیسے کرنی ہے, اس کی حکمت کیا ہے, پوری تفصیلات بتائی ہیں. کہ پہلوان اپنے زور پہ گرے گا, آپ نے ان سے وہ بات کرنی ہے جو وہ بات پہلے مانے ہوئے ہیں. کیا بریلوی یہ مانے ہوئے ہیں کہ رف الدین کرنا چاہیے؟ یا تو سیدھا ان کے اوپر ایٹم بم پھینکے نا ان کو, جس کے نام کی گیارہویں کھا رہے ہو نا. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے. اب بتاؤ, وہ کہیں گے وہ عملی ہیں, ان کو کہ وہ عملی ہیں تو اسی انفی کیوں ہوا پھر؟ اگر پیران پیر عملی ہیں, ہم انفی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے پیران پیر سے, تو پیران پیر تھے پھر اسی ہوئے. اور اگر پیران پیر کو زیادہ بہتر پتا تھا کہ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے, تو پھر ہمیں انفی نہیں رہنا چاہیے, ہمیں فوراً پیران پیر کے ساتھ مل جانا چاہیے. ہاں, دسو کیڑے پاسے جاؤ گے, خالی گیارہویں کھاؤ گے. یہ تو ہے پھکی والا جواب. اصل چیز یہ ہے کہ بریلوی مکتب کے ساتھ آپ اس ٹاپک میں بات کریں جس کے اوپر انہوں نے باقی سب کو الٹا ہوا ہے, اور وہ حسام الرمین ہے. 1905 میں امزہ بریلوی صاحب نے ایک چھوٹی سی پوڑیا لکھ کے پوری دیوبندیت کو الٹ کے رکھ دیا ہے. ہزاروں علماء دیوبند احمد بریلوی اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے ایٹم بم ان پہ پھینک دیا. ایک چھوٹی سی کتاب, اتنی سی ہے, وہ باقی تو تقریرات ہیں, 10 صفحے بھی نہیں ہیں اس کتاب کے, 10 صفحے بھی نہیں ہیں, صرف فتوے ہیں 5 کفر کے, ایک غلام القادیانی دجال پہ, 4 علماء دیوبند پہ. انہوں نے اپنی عوام تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ ہے گستاخ. اب جب بھی آپ آیت اور حدیث پڑھتے ہیں نا, وہ آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ان کر لو گل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی ایک ہی بات دنیا کی مانے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے سوا سارے گستاخ رسول ہیں. یہی مانے ہوئے ہیں نا, بس اسی زور کے اوپر پہلوان نے گرنا ہے. آپ ان کو کہیں کہ یہ جو جتنے گستاخ ہیں, سب سے پہلے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری گستاخی ہیں. میں نے تو اس کے اوپر آج سے 10 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنی ہے. اس میں میں نے یہ بتایا تھا مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, کہ مجھے پتا تھا کہ اسی ذریعے سے ہی ان میں ڈرل کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے تو مانا ہوا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں. ان کو کہ ہمارے ایمان میں تو ہم کامیاب ہو گئے کہ آپ کے بزرگوں نے جو گستاخانہ عبارتیں بتائی تھی نا, ہم نے مان لیا کہ دیوبند اور چند ایک وابیوں کے بزرگوں نے, اہل حدیثوں کے بزرگوں نے وہ گستاخیاں کی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ گستاخ ہے. اگے ٹورو چشتی رسول اللہ. ہاں یہ پکڑ لیں آپ, یہ مرغے کی ٹانگ ہے جو پکڑ لیں, دیکھ لیں یہ سارے سہم کے بیٹھ گئے ہیں. ایک ایسی ٹانگ میں نے پکڑی ہے ان کی, اگر اسے یہ غلط کہتے ہیں نا تب بھی ان کی موت ہے, کیونکہ اگر یہ غلط کہیں گے تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ 1000 سال سے یہ کتاب یا 800 سال سے چھپ رہی تھی, کسی کو پہلے خیال نہیں آیا, یہ چھاپنے والے کون تھے, ان کی سرپرستی کرنے والے کون تھے, اور آپ کے سارے بزرگوں کے علم غیب بھی فارغ ہو گئے جنہوں نے دل کا حال پتا, انہوں نے یہی پتا کہ تہاڈی کتابیں اس کے گند لکھیا ہوا ہے, علم غیب بھی فارغ ہو گیا, کش بھی فارغ ہو گیا تہاڈا سارا, ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے یہ اصلاح کا کام کیا ہے اس کے لیے مجدد ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے, اور اگر نہیں مانتے پھر تو یہ آپ کو شکل دکھانے کے ویسے ہی قابل نہیں رہیں گے. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے, آج وہ وقت ہے کہ اسی طریقے سے یہ لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ دکھائی نہ دیں, چشتی رسول اللہ, اشلی رسول اللہ, چیخا مار کے نس دے گے, یہ ہانٹ کر رہی ہے نا چیزیں, انہوں ان کو ان کے زور پہ گرانا ہے. ٹاپک صرف یہی رکھنا ہے کہ گستاخ چاہے آپ کا ہو چاہے کسی دوسرے کا ہو, ہمارا تو ہو گئی نہیں, کیونکہ ہم نے تو کسی بابے کو ماننا ہی نہیں ہے سوائے ایک کے جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی تمہاری جانوں پر بڑھ کر مومنین کی جانوں پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. تہاڈے بابے نہیں جیسی مننے, باقی بابوں کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے نیزے سے پرویا سی نا, اپنے بابے بھی پرو گو, اور جب آپ بابوں کو پروئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بابوں کے ساتھ منسوب جتنے عقیدے ہیں نا وہ بھی سارے فارغ, کیونکہ جب جدو بابے نو کلمے نہیں پتا لگا باقی ساری شیماں فارغ. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے جب مجھ سے ایک انٹرویو کیا گیا تھا, اس کا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا, غامدی ڈاکٹرین ورسز انجینئر ڈاکٹرین, انجینئر کی ڈاکٹرین کیا ہے اور غامدی ڈاکٹرین کیا ہے. اس میں میں نے یہ ساری باتیں کلیئر کی ہیں کہ ہم نے یہ راستہ کیوں اڈاپٹ کیا ہے, اور سرکار اس راستے کو اڈاپٹ کر کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جس طرح جیسوریا نے پہلے 15 اووروں کے اندر کرکٹ کے پیراڈائم کو شفٹ کر کے سینچریاں مارنی شروع کر دی, حالانکہ پہلے 15 اووروں میں 20-25 سے زیادہ سکور نہیں بنتا تھا, اور 96 کا ورلڈ کپ جتا دیا سری لنکا کو, پہلی دفعہ کوئی ٹیم ورلڈ کپ جیتی بغیر کوئی میچ ہارے ہوئے, اور سب سے تھکر ٹیم ہوتی تھی جو, تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میری ڈاکٹرین درست ہے کہ پہلے 15 اووروں میں جب سرکل کے اندر اندر پلیئر ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا اس سرکل سے باہر پھینکیں تو باؤنڈری حاصل کر لیں, ورلڈ کپ جتا کے بتا دیا. اب بھی کوئی کہے جی پہلے 15 اووروں میں جو ہے وہ آہستہ سے کھیلنا چاہیے تو یہ واضحتی والی ہوگی, وہ آج تک چل رہا ہے. ہم نے بھی آپ کو میرے بھائی اس طریقے سے ان کے سارے بزرگ الٹ کے بتا دیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, سارے آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بچا ہے؟ ٹھیک ہے, جس میں جیسوریا کہتے تھے نا بیڈ چیک کرو وچ پلیٹا نے لوہے دیا, میرے بھائی پتا کیا کہتے ہیں, چیک کرو یہ یہودوں نے سارا تو فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ کہڑے یہودوں نے سارا نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویو تو بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا پڑھو, بریلویو تو بریلویوں کی بخاریوں مسلم پڑھو, ہماری باتیں نکلیں گی, یہ کہڑے یہودوں نے سارا نے. پھر لعنت ہے انہوں سے کہ جنہوں نے مسلمان ہو کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ قرآن بخاری مسلم پڑھو, اور آپ ان کی طرف یہ بات منسوخ کر رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو اور بڑی گل وہ پھر نکل آئی نا بیچ میں سے. تو یہ پروپیگنڈا, اب تو بلکہ کوئی اس طرح کے اعتراضات والے سوال آتے ہیں تو میں اس کو بہت لائٹر موڈ میں لے رہا ہوتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے کوئی چیز منوانے کی, اپنے کلیریفیکیشن میں کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے, ہر چیز سامنے ہو چکی ہے. کتنا انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی جناب, قادیانی قادیانی قادیانی, وہ کراچی کے مفتی نے جب دیوبند کے اوپر خودکش حملہ کیا تو میں نے کھول کے پھر بتایا کہ اللہ کے بندوں جب تک قادیانی ختم نبوت کے اوپر اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کریں گے، ان سے باقی باتوں پہ بحث نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے۔ اسی طریقے سے جب تک دیوبندی المحنت کے عقیدے ثابت نہیں کرتے، فروعی مسائل پہ ان سے بات نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ ویڈیو ہے جو ملینز آف پیپلز نے دیکھی ہے، اس کے بعد کوئی دیوبندی مجھے یہ کہہ سکے گا کہ یہ قادیانی ہے؟ کیونکہ میں تو دیوبندیوں کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں کہ جس طرح قادیانیوں کو ختم نبوت کے بغیر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ انفی ہیں، رفدین بھی شروع کر دیں، قادیانی بھی انفی ہیں، ان کے بڑے کی ویڈیو آئی بھی ہے، اس کے بعد کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اور وہ ویڈیو میں نے جان بوجھ کے سفید کپڑوں میں ریکارڈ کرائی تھی، آپ ذرا غور کریں، پگڑی بھی سفید ہے، کپڑے بھی سفید، وہ میں نے جان بوجھ کے پہنے تھے، کیونکہ دیوبندیت کا پورا دین سفید کپڑوں میں اور کرتا شلوار میں گھسا ہوا ہے۔ اے کٹ لو یہ چو، لو چٹے کپڑے جے آ جاؤ، ہوں کہڑا اعتراض رہ گیا جی؟ دسو داڑھی جی دیکھ لو، مٹھی پوری ہے، کچھ وال زیادہ ہی نے، مچھاں دیکھو چٹ تو نہیں میں کرتا لیکن پست ہے سنت کے مطابق، پگڑی بھی ہے، اون دسو کہڑی غلطی کٹنی جی؟ بوتھیے سارا کچھ دین واڑے ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور امال کو دیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دعوت بڑی حکمت سے ہوتی ہے، لہذا اب ہمیں کوئی کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں۔ اب جس فرقے نے بھی سرٹیفکیٹ لینا ہے نا اپنے اسلام کا، ادھر سے لے گا جی۔ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پارٹی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالے۔ یہ پچھلے دنوں یہ پشاور پہ جو اٹیک ہوا ہے، اور وہ جو دیوبندی مولوی کی ویڈیو آئی ہے کہ شیعہ جو ہیں مشرک ہیں، لہذا دار اسلام سے خارج ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں۔ میں کہا رک جاؤ مامو پارٹی، ایک غریب تو بدتمیز، جن کے اپنے بابے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کریں، جن کے اپنے بابے چشتی رسول اللہ چھاپے اور پڑھوائیں، ان کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ دوسروں کو غیر مسلم کہیں؟ ہاں اس کو حاصل ہوگا جو ان سب کو اکٹھا کرے۔ کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت، ڈسکس ہو رہے ہیں قادیانی، کیا ختم نبوت کا عقیدہ صرف قادیانیوں تک محدود ہے کہ ہم نے ان کا رد کرنا ہے اور چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو کلین چٹ دینی ہے؟ ہمارے پاس بڑے بڑے چیمپئن آئے ہیں ختم نبوت کے، جو اس نام پہ چندے کھا رہے ہیں، فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، ہم نے ان کی ٹھوڑیوں کو بھی ہاتھ لگائے کہ یار ایک لیکچر چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پہ ریکارڈ کرا دو۔ وہ خود مانتے ہیں کہ جی ہم ایک جگہ ہی مار کھاتے ہیں قادیانیوں سے، جب کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑے بریلوی اور دیوبندی کیوں مسلمان ہیں، انہوں نے دیوی بزرگوں نے یہ کیتا ہے، انہیں تو جواب دو۔ کہتے ہیں ہمارے بھی سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں، زیادہ زیادہ آپ کی ویڈیو شیئر کراتے ہیں لیکن مسئلہ پھر بھی نہیں حل ہوتا، میری ویڈیو شیئر کرانے سے تو مجھے اسلام کی گارنٹی ملے گی نا، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں تو میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنا جی کیوں منوان لگے، چندے یہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ ختم نبوت، عالمی مجلس ختم نبوت، ختم نبوت تحریک، سب کا سب ایک جزیات کے اندر صرف ایک جز کو ایڈریس کر رہی ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی چشتی رسول اللہ، کوئی اشرف علی رسول اللہ، کوئی عقیدہ امامت میں یہ گروہ کے آسمان سے خبریں آتی ہیں ایکسپٹیبل نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کی ختم نبوت کو بیان کریں، میرے بھائی لوگ تو کہتے ہیں نا توحید بڑی کڑوی ہے بیان کرنا، سرکار ختم نبوت بھی بڑی کوڑی ہے۔ جس طرح توحید عزم نہیں ہوتی نا، ختم نبوت بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو عزم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بڑی ننگی تلوار ہے ختم نبوت، اس میں سارے رگڑے جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اہل حدیث کہاں سے رگڑے جائیں گے، جی کراماتے اہل حدیث آپ کتاب پڑھ لیں، جتنا شرک اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا وہ دیوبندی اور بریلویوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، کراماتے اہل حدیث، یہ خود اہل حدیث نے چھاپی ہے۔ میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو کہا یہ کیا، ان کا میرا کوئی لینا دینا نہیں اس کتاب کے ساتھ، اس طرح کہنے سے تو جان نہیں چھوٹتی نا۔ ایک بندہ کہے جی میرے عقیدے المحنت میں نہیں لکھے ہوئے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ المحنت کے عقیدے کیا ہیں، ان کو چھاپنے والے کیا ہیں، ان کو ماننے والے کیا ہیں، پھر آگے کام چلے گا۔ ایک ٹکٹ میں آپ اتنے مزے تو نہیں کر سکتے نا، ایک ٹکٹ میں ایک ہی مزہ ہوتا ہے، ایک ٹکٹ میں یہ مزہ نہیں ہو سکتا ایک آپ کہیں کہ ان کے عقیدے جو اس میں لکھے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، لیکن جو یہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، اس طرح تو نہیں ہوتا، اصول کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے جتنے یہ اعتراضات کرتے تھے اب اس چیز سے آپ باہر نکلیں، اب آپ پبلکلی جس طرح لائیو سٹوریز آ کے لوگ سنا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بندہ ایک پوری پوری اس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹری بن سکتی ہے، کس طرح لوگ چینج ہوئے ہیں اور کس طرح علماء ان کے سامنے بے بس ہوئے ہیں۔ جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی مناظرہ کرو، ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں کوئی بیٹھ سکتا، وہ عماد الاسلام بھائی صرف فون کر کے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں سب سے کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرض افضل ہے، کوئی گالیاں نکالنے شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سامنے آ کے بیٹھ، بھائی سامنے آ کے بیٹھ کے کیا ہوتا ہے، اگر سامنے بیٹھے تو آپ کے اوپر کوئی نزول شروع ہو جاتا ہے، کیمرے میں بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آیت حدیث بیان کرنے کے لیے سامنے بیٹھنا ضروری ہے۔ ہم نے جو اتنی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، یہ سامنے والا سیشن تو آج 34 نمبر ہے، اس سے پہلے بند کمرے میں ہی ریکارڈنگ کرا رہے تھے نا، اس وقت پوری دنیا سے واٹس ایپ پہ کوشچنز آتے تھے، ای میلز پہ، میں نے کبھی کسی کو کہا جو سوال کرنے والا ہے وہ سامنے آ کے بیٹھے، ابھی بھی آپ کا سامنے بیٹھا ہونا نہ بیٹھا ہونا برابر ہے، اس کی وجہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کی پرچی ہے، میں نے ابھی تک کسی پرچی پہ کہا کہ جس کا سوال ہے ذرا سامنے آئے، کہا تو سامنے والی کون سی شرط ہے، وہ رنگ بھنگ پڑا ہوتا ہے، سامنے بٹھا دینے نا تو پھر کیا کرتے ہیں، نال انہوں نے اپنے دہشت گرد قسم دے مریدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جب تھوڑی دیر بعد تک دینا مولوی نیوا ہونے لگا، آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہاں اے ہوتا ہے، اس واسطے سامنے بٹھا رہے ہوتے ہیں، سو فون تو نہیں ہے کہ کہہ سکتے نہ زیادہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، فون اور ویڈیو کے اوپر آپ کے گربان تک تو نہیں پہنچ سکتے نا اکرام مسلم کرنے کے لیے، اس لیے وہ سامنے بٹھاتے ہیں، چیخ رہے ہیں جی 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ نے بنا دی ہے، 3-3 گھنٹے کی ویڈیوز بنا دی ہیں، بھئی 3 عقیدے بتائیں اس کا جواب دے دو، بس وہ ویڈیوز خود بتا رہی ہیں کہ آپ کا جواب نہیں ہے، تو اب آپ اور باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ المومنین کے عقیدے غلط ہیں، اے آپ ثابت کریں نور نہیں ہے، ایک کلیم خود کرتے ہیں آپ، جو شخص کلیم عقیدہ کرتا ہے نا روٹین سے ہٹ کے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام بشر ہے یہ ثابت کریں گے، نور نہیں ہے یہ ثابت نہیں کریں گے، نور ہدایت تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو والا نور آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں بتانا، وہ آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ کلیم آپ کا ہے، پسینے میں سے بدبو آتی ہے یہ کلیم ہے، آپ اگر یہ کہیں گے کہ خوشبو آتی ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ہمیں ثابت اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ روٹین سے ہٹ کے ہمارا دعویٰ ہے، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ روٹین کی چیز ہے نا، اب جو کہتا ہے نا سایہ نہیں ہوتا، ثابت اس نے کرنا ہے، جو یہ کہہ رہا نا کہ سایہ ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا سایہ اپنی اصل میں موجود ہے، سورۃ الرعد میں ہے کہ ہر چیز کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، یہ ایک ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ تیار ہو گئی ہے، تحفہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے، ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری آن ہز مناظرہ اباؤٹ نور اینڈ بشر وین ہی واز اسٹوڈنٹ ان 9th کلاس، انہوں نے بڑا فخریہ سنایا ہے، ویسے وہ کلپ تے کوئی 600-700 بندیاں نے ویکھیا تھی، ہوں انشاءاللہ وہ لکھاں لوگ ویکھن گے کہ اے انہاں دے مناظرے نے کہ نور نہیں ہے ثابت کرو، تو میں نے پھر اس میں بتایا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو دھوکے دیتے ہیں، جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے اس چیز کو ثابت نہیں کرنا ہوتا، جو اصل سے ہٹ کے بات ہوتی ہے اس چیز کو ثابت کرنے والے نے اپنا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ جیسے عالم دین کی زبان سے دیوبندی بریلوی جیسے الفاظ مناسب نہیں لگتے، آپ خود کو مسلمانوں کو فرقہ تقسیم کر رہے ہیں، او یار ایک سوال کا چھڑا جلد بندہ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیوبندی بریلوی کہہ کے فرقے بنائے تھے، ٹھیک ہے، جو بندی بریلوی مجھ سے پہلے بنے ہوئے تھے، اسلام کی سنت ہے قرآن کی سنت ہے کہ آپ نے برائی کا ذکر کرنا ہے، اسلام امر بالمعروف کا نام نہیں ہے ونہی عن المنکر بھی ہے، کیا اللہ کی زبان سے یہ جچتا تھا کہ جیوز اور کرسچنز کا نام لے کے ان کے عقیدے کو غلط کہا جائے، کیوں کہا، کیونکہ وہ کرسچن اور جیوز عقیدے موجود تھے، ان کی خرابیاں موجود تھیں، ان کو ایڈریس کیے بغیر، ان کو بائی نیم مینشن کیے بغیر عوام الناس کو پتا نہیں چلے گا، تو اگر اللہ اتنا بڑا ٹیچر ہو کے نام لیے بغیر اپنی بات نہیں پہنچا رہا آپ تک، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر اسی تو شاہی کوئی نہیں. یہ فرقے ہم نے نہیں بنائے، یہ انہوں نے بنایا ہے، ان کی مسجدوں کے باہر لکھے ہوئے ہیں. بھائی جس نے کام ڈالا اس کا نام لیا جائے گا، یہ تو بات آپ کو ہائی لائٹ کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں بات پہنچ سکتی. یہ نہیں علی منکر ہے. تو کیونکہ ہم نے یہ فرقے نہیں بنائے، ہم سے پہلے دنیا میں یہ فرقے موجود ہیں، جب تک یہ فرقے ختم نہیں ہوتے ان کا نام لیا جائے گا. یہود و نصارہ کا بھی نام لیا جائے گا، ان کا بھی لیا جائے گا. ادھر آپ یہ کیوں نہیں لکھتے کہ قادیانیوں کا نام لیے بغیر ختم نبوت پہ بات کریں؟ اے بھی لکھو نا کہ قادیانیوں کا نام لیے بغیر ختم نبوت پہ بات کریں کہ نبی اسلام آخری نبی ہیں، دیکھیں ہمیں چاہیے اچھے بچے بن جائیں، ہمیں ختم نبوت پہ ایمان رکھنا چاہیے، جو کوئی یہ کہتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اتنے تو اڈا منہ پھاڑ کے بول دینے. تو ایک منٹ آپ کو صرف سوال کرنے کا حق ہے میرے بھائی، ہاں مناظرہ کرنے نہیں آئے. یہ پھر جواب لے کے جا کے نا گورے کی عدالت میں رکھیے گا، یہ سوال تھا یہ انجینئر نے جواب دیا، گورا فیصلہ کرے گا کنہیں چھڑول ماری تو کنہیں جواب دیتا ہے. آپ صرف سوال کریں گے، جواب میں دوں گا اور ادھر پہنچا کے آؤں گا انشاءاللہ جواب کو، کہ جہاں ایک پرائمری اسکول کے بچے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جب میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بس آپ سنیں، ایک ایک چیز میں ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. آپ کے دل کی خواہش کو تو میں نے نہیں ماننا نا. تو ختم نبوت میں ہم قادیانیوں کا ذکر کریں گے، خلفاء راشدین کے جب قتال کی باری آئے گی تو ہم منکرین زکات کا، مرتدین کا ذکر کریں گے، مسلمہ قذاب کا ذکر کریں گے. یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے کے اندر نا میں نہیں دسنا کتنے خلاف قتال کیتا سی دعوے نبوت تے، نا دسے بغیر کیتا سی. تو ماما یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ ہر برائی والے کے برائی کا ذکر کرنا ہے. یہ آپ کو جو سوچ دی ہے نا وہ ان لوگوں نے دی ہے جو علمی طور پہ خصی مسلمان ہیں. جی صرف فضائل پہ بات کریں، فضائل پہ بات نہیں کرنی، نہیں انل منکر ذہن میں رکھیں. ابو جہل کیا کہتا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ اللہ اس کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا؟ ہاں ہو گیا تھا، کیونکہ جب بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو باپ تو پھر تلوار میں، بدر میں، ادھر باپ ہوگا ادھر بیٹا ہوگا. جو کہتے ہیں امت کو جوڑیں، سر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی توڑ جس شخص نے پیدا کیا اس کی قبر مدینے میں. یہ توڑ نہیں ہے کہ شیطان کی پارٹی الگ، رحمان کی الگ. یہ توڑ نہیں ہے کہ کل تک باپ بیٹا ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، ان کے آنے کے بعد باپ بدر میں ادھر کھڑا ہے اور بیٹا ادھر کھڑا ہے. یہ جوڑ ہے. کہانیاں کرانیاں بند کرو، وہ اپنے بابیاں دی سٹوریاں تو باہر نکلو، کوئی پڑھ لکھ بھی لو، تھوڑا علم بھی حاصل کر لو. کیڑی خوابوں کی دنیا چ بیٹھے ہو؟ نبی علیہ السلام نے آ کے اس کائنات کا سب سے بڑا توڑ پیدا کیا کہ رحمان کی پارٹی الگ ہے، شیطان کی پارٹی الگ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کو ایگزسٹ کریں. اور بائی نیم مینشن ہوگا. ہم ابو جہل کا نام نہ لیں، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا نام نہ لیں، نام لیں گے، بائی نیم مینشن کریں گے. جس نے کام ڈالا ہے اس کا نام لیا جائے گا. اس کے بغیر تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی. ایک انجینئر نے، یا اس سے محتاج جملہ ہے، ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں. صرف موت نہیں مرے، کتے کی موت. انہوں نے 1000 سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا، 10 سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے. جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے. لوگ ان کے نام کتنے اتناموں کے ساتھ لیتے تھے، آگے لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز مان رہی ہیں اب ان کے اوپر. ہونا ہی کچھ ہونا ہے. تو یہ چینج آئی ہے، ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہنچانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو جن کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں نا، ہاں ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا